नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्याद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः भूतैर्महद्भिः इमा पुरो विभुः निर्माय शेते जदमोषपुरुषः भुङ्क्ते गुणांशोडशोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर सुधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवण त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीर्तितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण कल हम लोग महारानी कुंती के शब्दों में भगवान के दिव्य लीलाओं का आस्वादन किए। बाल्य लीला जिसमें दामोदर लीला, तो भगवान इस जगत में आते हैं, अपने दिव्य लीलाओं का प्रकाशन करते हैं, अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और दुष्ट स्वभाव के लोगों का विनाश करते हैं। विनाश का मतलब उनकी भौतिक अवस्था का विनाश। उनको तो भगवान अपने धाम में स्थान देते हैं, उनको मार कर भी। भगवान कभी भी किसी भी अवस्था में किसी का हित नहीं कर सकते, ये भगवान की विशेष विशेषता है। भगवान से किसी का हित नहीं हो सकता, केवल हित ही हो सकता है, चाहे वह किसी को आलिंगन करे या किसी को तमाचा मारे या जान से भी मार दें, तो ये प्राकृत शरीर छुड़ाकर अपने धाम में स्थान देते हैं। तो श्री भगवान वास्तव में भगवान भक्ति के वशीभूत हैं, जैसा कि कल आप लोग महारानी कुंती के शब्दों में सुने, श्लोक का स्वादन हम लोग किए, अंतिम श्लोक जो कल के सत्र में पूरा हुआ, गोप्या ददे त्वयि कृता वशिदाम तावद् जाते दशास कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद् विभेति। तो भगवान बाल्यावस्था में जब लीला कर रहे थे अपने लीला माधुरी से, ब्रजवासियों को बहुत प्रभावित किए, क्योंकि भगवान की लीलाओं में जो माधुरी है वो अपने पूर्ण परिसीमा में ब्रज में उभर कर आती है, और उनके नित्य परिकर ब्रजवासी जन उसका स्वादन करते हैं। भगवान चाहे कुछ भी ऐश्वर्यपूर्ण लीला कर दें, लेकिन ब्रजवासी उनको भगवान मानने पर तैयार नहीं है। अगर भगवान मानते तो इस तरह से उखल में पशु की तरह बांध नहीं देते। तो वास्तव में भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, और संपूर्ण जगत को यह दिखाना भगवान चाहते हैं कि जितना सुलभ मैं भक्ति के द्वारा हूँ उतना सुलभ और किसी उपाय से नहीं। ये सुखदेव गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्वबसे नापि कृष्णेन जस्येदम सेश्वरम बसे। भगवान संपूर्ण जगत को यह दिखा दिए कि मैं अपने भक्तों के वशीभूत हूँ। इसको कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी संबोधन करते हैं कि हे मेरे प्रिय परीक्षित, हे अंग, हे हमारे अभिन्न अंग स्वरूप परीक्षित, इस विशेष रहस्यमय बात को जान लो कि भगवान अपने भक्त के अधीन हैं, उनके अधीन सारा जगत है, संपूर्ण जगत उनके अधीन है, सारा देवता सारे प्रजापति सब उनके अधीन है, स्वतंत्र कोई नहीं है। जिन बांधो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति रची बांध सके न छोरी। जो संपूर्ण जगत को अपने आदेश में वेद बाणी से वेद रूपी रस्सी से बांध चुके हैं, बहुत बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा जिनके आदेश का पालन करते हैं, उनके इच्छा का विरोध नहीं कर सकते, उन्हीं भगवान को माता यशोदा बांध ली, अपने प्रेम के डोरी में बांध ली। भगवान कहते हैं कि पर्वत समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी क्या मैं ब्रह्मांड उठा सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों के द्वारा किए गए प्रेम को नहीं ठुकरा सकता हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। कुछ भी कर लूँ लेकिन भक्तों के प्रेम को नहीं ठुकरा सकता। वह प्रेम चाहे जिस रूप में भी प्रकट हो भगवान नहीं ठुकरा सकते हैं, नहीं किसी हालत में नहीं। माँ यशोदा जिद कर ली कि मैं बांध कर मानूंगी, बांध कर मानूंगी, तो भले दुर्योधन को ललकार दें, चुनौती दे दें, नहीं बंधे, लेकिन माँ के प्रेम बंधन को नहीं तोड़ सकते, बंध गए, नहीं ठुकरा सके। यह है भगवान की अपनी खास विशेषता। इसका अर्थ यह नहीं कि वो वास्तव में असमर्थ हैं। माँ यशोदा पकड़कर बांध दी। बांधने के पीछे रहस्य है यह बतलाना कि मैं अपने प्रेमी भक्ति भक्तों के अधीन हूँ। जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लिए दुर्योधन के उकसाने से, बार बार दुर्योधन कहता था कि पितामह आप अच्छा नहीं कर रहे हो, यह संभव नहीं है कि जिस पक्ष में आप लड़ें उनकी हार हो या उनकी सेनाएं पराजित हो। आप हमारे पक्ष से लड़ रहे हो लेकिन पांडवों के साथ आपका जो आत्मीयता है, स्नेह है, वह विजय की ओर नहीं जा रही, हमको नहीं जिता पा रहे हैं। आप इतना ममता कर रहे हैं तो फिर ये सेनापतित्व का ढोंग क्यों कर रहे हैं कि हमारे सेनापति हैं। बहुत उटपटांग बोल देता था कभी कभी, तो कई बार उनको उकसाया। एक बार भीष्म पितामह एकदम तिलमिला गए, क्रोधित हो गए और प्रतिज्ञा कर बैठे कि चाहे कुछ भी हो, कल दो में एक होगा, अर्जुन मेरे बाणों से मारा जाएगा और नहीं तो उसके रक्षक के रूप में कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो संतनु सुत नहीं कहाऊंगा, असल बाप का बेटा नहीं, यह प्रतिज्ञा कर ली। तो अब भगवान सोचने लगे कि अरे भीष्म इस तरह की प्रतिज्ञा कर लिया तो मेरा मान तो है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और इसी का पालन कर लेता तो मेरा मान रह जाता, लेकिन अब जब अपने मान के साथ अपने प्रेमी भक्तों का मान टकरा जाता है तो उन्हीं को विजय दिलाते हैं, यह भगवान का स्वभाव है। क्योंकि भगवान उत्तम श्लोक है, उनका जस चाहे कुछ भी किसी भी पोजीशन में मलिन नहीं होता। तो भगवान मन ही मन सोच लिए कि देखता हूँ अर्जुन कहाँ तक युद्ध कर पाता है। जब अर्जुन भीष्म पितामह के सामना करने लगे तो भीष्म पितामह के प्रखर और तीक्ष्ण और जल्दी जल्दी चलने वाले बाणों का आसानी से सामना नहीं कर पा रहे थे अर्जुन। यद्यपि अपने प्रत्येक बाणों से भीष्म के बाणों को काटते रहते थे, आने वाले बाणों को काट रहे थे, लेकिन बिल्कुल थक गए, उनके शरीर से पसीना तर तर गिरने लगा। तो अर्जुन अपना पसीना पोंछने लगे बाण चलाना छोड़कर। भगवान देख लिए कि अरे ये तो बहुत कठिन काम हो गया, ये पसीना पोंछेगा इतना देर में तो ये मार डालेंगे। तो भगवान खड़ा होकर भीष्म के बाणों को रोकने लगे। प्रथम स्कंद, अभी इसी अध्याय के बाद नौवें अध्याय में वर्णन है, भीष्म पितामह स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि हे विजय सखे, हे अर्जुन के सखे, मैं अपनी स्थिति का वर्णन किस रूप में करूं? मुझ अतताई ने धर्म का भी ध्यान नहीं रखा और रथी को छोड़कर सारथी को मारने लगा, आपको मारने लगा। इतना क्रोधित हो गए भीष्म कि भगवान अपने छाती पर जब कवच पर रोकते थे बाणों को तो भीष्म पितामह कृष्ण के कवच को तोड़ दिए और उनके द्वारा छोड़े गए बाण कृष्ण के छाती में धस गए और खून निकलने लगा, कवच खून से लथपथ हो गया। भीष्म उनको छोड़े नहीं, देख अर्जुन देख लिए कि इस तरह से भीष्म पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, कृष्ण पर बाण चलाने लगे। तो अपने हर ताकत का प्रयोग किए अर्जुन, हर तरह से सोचे कि इसको धराशाही कर दें, गिरा दें, लेकिन भीष्म अजय विजेता, दो दो अजय विजेता एक दूसरे के साथ टकरा गए। वो किसी तरह टस से मस नहीं हो रहे थे, मारते जाते थे मारते जाते थे। भगवान का कवच टूट गया, छाती बाणों से विद्ध हो गया और उधर अर्जुन भी पसीने से लथपथ है, थके हुए हैं, भुजाओं में एकदम थकान अनुभव हो रहा है। भगवान देख लिए कि लगता है कि बूढ़ा मार डालेगा, मेरे बैठे बैठे ही ये अर्जुन को मार डालेगा। तब सीधे रथ से कूद पड़े और कहे कि नहीं मानोगे बूढ़े, उठा लिए रथ का टूटा हुआ चक्का, दौड़ पड़े। भीष्म पितामह अपना बाण रख कर, धनुष रख कर कहते आइए आइए द्वारिकाधीश, आपके हाथ में हथियार है लेकिन विजय हमारी है, आपकी प्रतिज्ञा टूटी मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो भगवान कहे कि मैं कौन, आप जैसा एक बाप का बेटा हूँ कि मुझे गम है। कोई मुझे वसुदेव नंदन, कोई नंद नंदन कहता है, आप तो संतनु महाराज के बेटा है, आपका इज्जत बचना चाहिए। तो ये है भक्त और भगवान के बीच का हास परिहास। तो इस तरह से भगवान अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान टलते देखा। कुछ भी करने में भगवान समर्थ हैं लेकिन भक्तों के द्वारा किए गए प्रेम की प्रतिज्ञा को टालने में, ठुकराने में भगवान समर्थ नहीं है। कभी कभी जब राधा रानी मान कर बैठती थी, मनाते मनाते एकदम परेशान हो जाते थे, ललिता और विशाखा से आग्रह करते कि राधे को मना लो, क्या हो गया, मैं कैसे मनाऊँ, कुछ मेरे पास उपाय ही नहीं है। तो कहते कहते कहते कि हे किशोरी, इतना बृहद आश्चर्यमय जगत की रचना करने में मुझको थोड़ा भी परिश्रम नहीं हुआ, कैसे सृष्टि हो गई मुझको पता भी नहीं, मैं कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज उठाए रहा 7 दिन, कोई परिश्रम नहीं है। लेकिन राधे तुम मान करके बैठ जाती हो तो तुमको मनाने में नानी मर जाती है, ऐसा मत किया करो, प्लीज ऐसा मत करो, और चाहे जो कुछ भी करो मान करके मुंह लटका कर मत बैठो, ये अच्छा नहीं लगता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन तुमको इस तरह उदास नहीं देख सकता। तो कभी कभी आपस में विनोद में राधा रानी कहती कि प्रियतम, हर चीज ठीक है लेकिन एक चीज का मुझे कसक है, आपको जो बंसी बजाने की कला है वो अद्भुत है, इसके द्वारा आप बेचैन कर देते हो, किसी काम में मन नहीं लगता। जो आपके शब्दों का उच्चारण बंसी के माध्यम से होता है, वेणु के माध्यम से, वो तो अद्भुत है। अगर आप मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो तो मुझे बंसी बजाना सिखा दो। तो भगवान कहते हैं अवश्य सिखा दूंगा, लेकिन राधे एक शर्त पर। हाँ हाँ, जो शर्त उसको मैं पूरा कर दूंगी, बतलाइए क्या शर्त है। तो हमें मान करना सिखा दो, आपके पास मान करने की कला है, मेरे पास बंसी बजाने की, तो मैं आपको बंसी बजाना सिखाता हूँ, आप मान करना, कौन पहले सिखाएगा। तो कहते हैं कि पहले मैं सीखूँगा मान करना। ठीक है, तो बैठ जाइए, और अगर मैं आपको मनाने की कोशिश करूँ तो अगर इधर से दाएं से करूँ तो आप बाएं मुड़ जाना, बाएं के तरफ करें तो दाएं, ऐसे चेहरे को बतला रही थी राधा रानी, बतलाने लगी। थोड़ा सा ट्रेनिंग दी, इसके बाद भगवान मान करने लगे और राधा रानी मनाने लगी, और मनाने में ऐसा मुंह लटकाए और ऐसे उदास हुए कि राधा रानी परेशान हो गई। अरे थोड़ा सा तो मुस्कुरा कर देखिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, कभी आपका ऐसा उदास चेहरा नहीं देखी प्रियतम, एकदम भूल गई, जान गई कि सचमुच हमसे रूठ गए। वो मान ट्रेनिंग था, लेकिन राधा रानी को मनाते मनाते भगवान जो उदास चेहरा बनाए, मुंह लटका कर और नहीं बोलते हैं, नहीं देखते हैं, जो उनका एकदम चंचल नेत्र बिल्कुल नीचे है, तो राधा रानी बेचैन हो गई। अरे बाद में ट्रेनिंग होता रहेगा, पहले तो एक बार देखो। थक गई मनाते मनाते, बाद में ट्रेनिंग हो गया एक क्लास, बाद में पहले देखिए, मुस्कुराइए, प्रियतम ये अच्छा नहीं लग रहा है, शून्य आइतम जगत सर्वम गोविंद बिरहेण में। जब एकदम थक गई, एकदम रोने लगी फफक कर, तब ललिता जी आती हैं, क्या हो गया किशोरी जी। अरे देखो मेरे प्रियतम की दशा ऐसा क्यों हो गया, तो ट्रेनिंग चल रहा है मान का। तब जब एक बहुत देर हो गया, ललिता विशाखा सब मना, अब किशोरी को दुखी नहीं देख सकती ललिता विशाखा, तो मना रही है कि प्रियतम हो गया, बस आप ट्रेंड हो गए, थोड़ा सा हंस दीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, देखिए देखिए। थक गई तीनों, ललिता विशाखा राधा रानी। बहुत देर के बाद भगवान मुस्कुरा कर कहे, समझ में आया? मान करने पर कितना कष्ट होता है। अब आ गया समझ में? ऐसे दुख समझ में नहीं आता है, जब स्वयं अनुभव होता है तब पता चलता है। पता चला ना मान मनाने में कितना कष्ट है, और मेरे ऊपर क्या बीतता होगा, उसका कुछ अंश तो पता चला ना। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के वशभूत हैं। जब देख लिए कि राधा रानी बिल्कुल दुखी हो गई तो मान गए। तो इस प्रकार भगवान सारे जगत में यह दिखाना चाहते हैं, खास करके बड़े बड़े योगियों अध्यात्मवादियों को, कि मैं केवल भक्ति के वशभूत हूँ और किसी नहीं। तो भगवान मुख्य रूप से अपने भक्तों को प्रेमा भक्ति को प्रदान करने के लिए जगत में आते हैं, लेकिन उनके अवतरण के अनेक कारण बताया गया है, ऐसा आगे के श्लोकों में वर्णन है। कुंती महारानी कहती हैं, केचिद आहुरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य नवाये मलयस्यैव चन्दनम। केचित, केचित का अर्थ है धौम्य व्यास नारद आदि कुछ लोग, कुछ महात्मा आहु कहते हैं। एक विचार है, कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि अजम मलयस्य कीर्तये चंदनम इव प्रियस्य पुण्य श्लोकस्य जदो अनवाये जातम। कुछ लोगों का कहना है कि अजन्मा होने पर भी आप जन्म लेते हैं, यद्यपि आप अजन्मा हैं, आपका प्राकृत जन्म नहीं है, फिर भी इस जगत में जन्म लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? तो एक विचार है कि जैसे मलय पर्वत पर मलय पर्वत के जस को बढ़ाने के लिए सुगंधित चंदन होता है, वैसे अपने प्रिय पूर्ण श्लोक महाराज युधिष्ठिर का जस विस्तार करने के लिए आप जदकुल में उतार दिए, अथवा आप महाराज युधिष्ठिर और जदु महाराज के जस का विस्तार करने के लिए इस जगत में आए। पूर्ण श्लोकस्य, पूर्ण श्लोकस्य कीर्तये, पूर्ण श्लोक कहते हैं महाराज युधिष्ठिर को, आजात शत्रु पूर्ण श्लोक। शास्त्र में प्रसिद्ध उक्ति है, पूर्ण श्लोक नरो नलो राजा पूर्ण श्लोक युधिष्ठिर। ऐसे ऐसे राजा हुए, भगवान का एक नाम होता है उत्तम श्लोक। श्लोक के माने कृति, जस, कीर्ति को, कीर्ति जो प्रतिष्ठा है भगवान को, उसको श्लोक कहते हैं। तो जिनके चरित्र, जिनकी लीला उत्तम, स्थापना किए। प्रकट थे उपस्थित उपस्थित लोग किए। इसके बाद राजर्षि लोग किए, बड़े बड़े राजा वहां उपस्थित थे, सब लोग किए। तो भगवान को ठीक उसी प्रकार थे। सभी देवता हैं, सारे संपूर्ण जगत के मानव के दूसरा मत है और पत्नी देव हो गए तो भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर करने पर तिगुना देना पड़ता है। जन्माष्टमी के लिए अभिषेक करने के लिए कलश देंगे, वो करेंगे, जन्माष्टमी बीत गया तो तिगुना देना पड़ेगा। भगवान यह आचरण करके दिखाए। अब भगवान कृष्ण जगत के मंगल करने के लिए तो ही असुरों के वध करने के लिए आप वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। है स्वयं से जो जन्म लिया है भगवान से, तो ऐसे ब्रह्मा के याचना से याचित होकर आप जन्म लिए हैं। अर्थितः त्वम जातः, ऐसे केवल ब्रह्मा जी प्रार्थना नहीं किए हैं, ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता थे, शिव जी भी थे, नारद जी भी थे, पृथ्वी भी थी गाय के रूप में, सब सीमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण हानि करिष्यन केचन अस्मिन् भवे अविद्या काम कर्म भी क्लिश्माना नाम कल्याणार्थ तेषां श्रवण स्मरण हानि करिष्यन तम जात केचन ऐसा कुछ लगता है करे हैं इस संसार काम के कारण अज्ञान के कारण कर्म करते हैं अज्ञान है कृष्णेतर विषयों को प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं जीव कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में भक्तों की अनुभूति है इसके अलावा कहीं सुख नहीं है श्रवण करने लायक सुनने योग्य वस्तु दिए इसके लिए आपका अवतार हुआ और यही वास्तव में जीवों के दुख को दूर कर सकता है श्रवण और स्मरण वास्तव में अविद्या काम कर्म भी का अर्थ है कि अज्ञान के कारण व्यक्ति शरीर को सब कुछ मान लेता है देहांत हो जाती है देह को ही अपना स्वरूप मानता है भेज है ऐसे तो पांच प्रकार की अविद्या है लेकिन दो है इस अविद्या ज्ञान का दो भेद ये है एक है अवरात्मिका और दूसरी है विषयपात्मिका अवरात्मिका का अर्थ है कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं इस बात दास है इस बात को भूल जाना स्मरण ही नहीं होना कि हम कृष्ण दास हैं अनादि काल से इस बात को हम भूल चुके हैं कि हम कृष्ण दास हैं तो जब भूल चुके तब आए क्या एक समस्या इसका पता लगाना। पीछे पात्मिका और ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम शूद्र है, हम वैश्य है, हम भारतीय है, हम पाकिस्तानी है, हम अमेरिकन है, हम रूसी है, इस तरह की भावना। और ये भावना इतनी दृढ़ होती है कि 6-6 घंटा क्रिकेट मैच टीवी के सामने देखते हैं और कदाचित भारत हार गया तो हाय हाय, हम भारतीय हैं, पाकिस्तान को नहीं जीतना चाहिए, भारत को जीतना चाहिए। यह स्थिति और यह स्थिति यह नहीं कि धीरे बहुत दिन के बाद होती, शुरू से ही देहातों बुद्धि हो जाती है, जन्म लेते हैं। एक सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, एक 12-13 वर्ष का लड़का, भक्त का लड़का है दिल्ली का, दयावीर दास प्रभु का, उसका नाम गौरांग है। तो हम और एक और ब्रह्मचारी रूपचरण उनके पास गए थे, तो नीचे बैठकर बात कर रहे थे दोनों पति पत्नी, हम लोगों से कुछ जिज्ञासा कर रहे थे, बात चल रही थी। वो लड़का ऊपर टीवी खोलकर मैच देख रहा था, अचानक इतना जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया कि सब दौड़ कर ऊपर गए, क्या हो गया क्या हो गया। तो रूपचरण भी चला गया और वो दोनों पति पत्नी गए, बच्चा बड़ा जोर चिल्लाया, मैं भी पीछे से जाने लगा, तब तक उधर से हंसते हुए दयावीर प्रभु आ रहे हैं। मैं कहा कि क्या हो गया, तो कहा कि सचिन 34 रन पर आउट हो गया। तो मुझको इतना हंसी आई, कहीं कहाँ है वो, मैं गया शीशक शीशक को रो रहा था। तो मैं कहा क्या हो गया, आउट हो गया, तुमको क्या दिक्कत है, अब इंडिया हार जाएगी। तो पाकिस्तान से मैच हो रहा था, मैं रो मत, तुम्हारी इंडिया जीतेगी, मैं उसको ऐसे ही कह दिया। तो देखने लगा तो दयावीर प्रभु कहे फिर से कहिए, इसको विश्वास हो जाए। तो मैं कहा कि रो मत, तुम्हारी इंडिया जीतेगी। सांस ले रहा था, बहुत भारी दुख में था, छोटा सा लड़का। इसके बाद हम लोग तो आ गए, लेकिन लगभग 9:30 बजे के आसपास वृंदावन आ गए। 9:30 बजे के आसपास दया प्रभु का फोन आया, प्रभु जी गौरांग बहुत खुश है, क्या हुआ जीत। गौरांग बहुत खुश है। तो मैं कहा कि वो तो जरूर खुश है, लेकिन प्रभु जी इसे शिक्षा दीजिए, इतना देहाभिमान है लोगों में, एक छोटा लड़का अपने को भारतीय मान रहा है, यह है विषयक आत्मिका। हम कृष्णदास हैं, इसका विषयक हो गया, हम भारतीय हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री पुरुष भी नहीं हैं, केवल एक हमारी संज्ञा है कि हम कृष्णदास हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न हम विप्रो न नरपति, मैं न ब्राह्मण हूँ न राजा हूँ, हूँ क्या, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, यह हमारी उपाधि है। न हम ब्राह्मण है, न हम क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न हम ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है, हैं क्या। कहते हैं कि हम गोपी भर्तुर पद कमलो दास दासानुदास, हम तो भगवान के दास हैं, दास भी नहीं कह रहे हैं, दासों के दास कह रहे हैं, क्योंकि दास होने में खतरा उपस्थित हो जाता है, थोड़ा अहंकार हो सकता है कि हम कृष्ण के दास हैं, और जो भक्तों के दास हैं उनका अपमान कर देते हैं, सीनियरिटी अनुभव होने लगता है, हम बड़े हैं। इसीलिए वृत्रासुर जी कहते हैं कि ना ना बहुत हुआ, अब मैं दास नहीं बन सकता, हो गया, मैं आपका डायरेक्ट संकर्षण का दास था तो शिव जी का अपमान कर दिया, अब मैं आपका दास नहीं हो सकता, मैं आपके भक्तों का दास बनना चाहता हूँ। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, हे नाथ अगर अब दोबारा मुझे अपने चरणों में चांस देंगे तो आपका मैं डायरेक्ट सेवक नहीं बनना चाहता। अहम हरे तत्पादिक मूल दासानुदासो भवितासो भूय। दोबारा मैं आपके भक्तों का भक्त बनना चाहता हूँ। अगर मैं शिव दास होता तो शिव जी का अपमान नहीं करता, लेकिन अपने बराबर समझकर शिव जी पर उंगली उठा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, दासों के विनम्रता होना चाहिए। अपने को जूनियर रहने में लाभ है, सीनियर नहीं। तो गोपी भरपूर पद कमले हो दास दासानुदास। तो इस प्रकार दास हैं हम, लेकिन हम भूल गए हैं देह को मैं मानते हैं, स्वरूप का स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं, इसका मतलब अस्मरण है। थोड़ा सा अंतर समझना चाहिए स्मरण और विस्मरण में। हालांकि दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन अस्मरण भागवत में आया है। अस्मरण का अर्थ है हमको याद ही नहीं है कि हम दास हैं। कब से याद नहीं है? अनादि काल से, जिसका कोई टाइमिंग नहीं। कब से हम कृष्ण को अपना स्वामी नहीं मान रहे हैं? अनादि काल से हम अस्मरण में हैं। अस्मरण और विस्मरण में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर एक ही शब्द का प्रयोग के विधि से दो अर्थ हो जाता है, अगर हम उच्चारण करें दो ढंग से तो शब्द उतना ही रहेगा लेकिन अंतर हो जाएगा। जैसे कोई गेट पर गेट कीपर है और हम आदेश करें रोको मत आने दो, तो सीधे रोक देगा। और इसी शब्द का प्रयोग करके अगर हम फिर कहें रोको मत आने दो, ठीक विपरीत अर्थ हो जाएगा। रोको के बाद अगर थोड़ा रुकते हैं रोको मत आने दो तो रोक देगा, और कहें कि रोको मत आने दो तो आने देगा। अर्थ शब्द वही है लेकिन उच्चारण के भेद से अर्थ में भेद हो गया। अगर छोटे बच्चे को हम कहेंगे आओ आओ तो सोचेगा बुला रहे हैं प्रेम से कुछ देंगे, और उसी को थोड़ा जल्दी और तेजी से कर आओ आओ तो भागने लगेगा, मारेगा क्या। तो भेद हो जाता है उच्चारण की दृष्टि से। वैसे ही ये बहुत भारी भ्रांति है, जीव वैकुंठ से आया है नहीं आया है, कहाँ था, क्या चक्कर है, क्या जरूरत है। अरे तुम वैकुंठ में था चाहे यहीं था, हर दिक्कत में ना मूल काम है कि सुख के स्थान पर जाना है। कहाँ से आया कहाँ था इसका पता लगाने की क्या जरूरत है। यह तो जो क्लियर है, जिसका पता है कि हम दुख में है, अब इस दुख से सुखमय वैकुंठ में जाना है, इस प्रोसेस को पकड़ो कि इस पता लगाने से रोग ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ किन किन कारण से आपको रोग हुआ है, क्या क्या बीमारी है, तो केवल पता लगाने से निदान हो जाएगा। चिकित्सा करने पर पता है कि रोग है तो उसका दवा खाओ। तो कैसे हो गया, मान लो कैसे का पता भी लग गया तो ठीक हो जाओगे। कैसे हो गया अब इस औषधि से ठीक होगा, दवा खाओ। तो अब हमको भगवान के धाम जाना है और उसका उपाय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तैव गतिरन्यथा। भगवान के नाम का आश्रय लेना। तो अवतार के मूल प्रयोजन है कि भगवान श्रवण स्मरण की वस्तु देने के लिए आए। कुंती महारानी इस मत को अपना मत मानती है, इसी मत से महारानी सहमत है। अपना मत करें भवेशमिन अविद्या अज्ञान, जिससे कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है और कर्म करने के कारण क्लेश भोगता है। ऐसे संसारिक क्लेशों से निवृत्ति के लिए प्रेमा भक्ति की सिद्धि के लिए आपका अवतार होता है। क्लेश निवृत्ति के लिए आपके अवतार के अनुसंगिक फल है। क्लेश निवृत्ति तो आपके अवतार का एक पार्ट है, एक कारण। क्लेश निवृत्ति आपके अवतार का मुख्य फल नहीं है, जैसा कि पर्वती श्लोक में बतलाया गया है कि आपका दर्शन श्रवण कीर्तन का फल है। आपका दर्शन प्रेम द्वारा लभ्य है, यह प्रेम पद्धति श्रवण कीर्तन से प्राप्त होता है। होती है, यह जीवन का लक्ष्य है। कि अगर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे उच्चारण करते करते चित्त पवित्र होता है, चित्त की गंदगी दूर होती है और इस पवित्र चित्त में भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, फिर हम भगवान को पकड़ने लगते हैं। शुरू में हमारी स्थिति है, एक टीकाकार कहते हैं कि हमारी इंद्रियां प्राकृत हैं और भगवान का नाम अधोक्षज है, अधोक्षज इंद्रियां हमेशा पिछड़ जाती है भगवान को पकड़ने में, पकड़ नहीं पाती। प्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत भगवान को पकड़ना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, नहीं पकड़ पाएंगे, मुश्किल क्या, बिल्कुल असंभव है। तो फिर हम इस प्राकृत जीव से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान को कैसे प्राप्त होता है? यह तो शब्द जो हम जीव से, प्राकृत जीव से टच करते हैं, प्राकृत वस्तु और प्राकृत का स्पर्श ही नहीं कर पाएगी, तो फिर हम जीव से उच्चारण करते हैं या कैसे अप्राकृत हो सकता, या भगवान को कैसे संतोष दे सकता? तो इस बात को सिद्ध करते हुए कहते हैं आगे कि जब कोई शक्तिशाली चुंबक के पास लोहे का छोटा सा सीका लेकर जाता है, एक प्रयास करना पड़ता है सीका को ले जाने के लिए चुंबक के पास, लेकिन कुछ रेंज तक प्रयास करना पड़ता है, फिर वह चुंबक उसको पकड़ लेता है। और जब चुंबक के संपर्क में वह सीका आ जाता है तो दूसरा सीका सीके के पास ले जाते हैं तो सीका भी उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है। तो जब हम अपने इंद्रियों को अधोक्षज के निकट ले जाने का प्रयास करते हैं कृष्ण के पास, निश्चित रूप से प्राकृत इंद्रियों से परे हैं, उनके पास जब अपने इंद्रियों को ले जाते हैं, जीभ को ले जाते हैं, तो वह अप्राकृत शक्ति कृष्ण, कृष्ण का नाम जो अप्राकृत है, प्राकृत शब्द नहीं है, वह अप्राकृत शब्द हमारे जीभ को स्वीकार करता है। और जो ही उस अप्राकृत शब्द के साथ हमारी जीवा संपर्क में आती है, ये जीवा भी दिव्य हो जाती है। और इस दिव्य जीव से फिर हम जो भी नाम उच्चारण करते हैं वो अप्राकृत होता है, ये समर्थ हो जाती है भगवान के नाम उच्चारण करने में। इस प्रकार से हम भगवान को संतोष दे सकते हैं। तो कीर्तन करते हैं, इसे इसके द्वारा भगवान मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहे करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट उपाय है नाम संकीर्तन, भगवान की कथा सुनना। प्रेम बिना हरि ना मिले, लाख करो उपचार, कुछ भी कोशिश करो, लेकिन प्रेम के बिना भगवान नहीं मिल सकते। और नाम बिना न प्रेम का हो हृदय संचार, प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते, ये सब सिद्धांत है। बिना नाम जब के प्रेम नहीं उत्पन्न होता, ये सिद्धांत है। इसलिए चाहे स्वाभाविक रूप से चाहे मजबूरी पूर्वक नाम तो लेना ही पड़ेगा, बिना नाम के प्रेम नहीं मिलने वाला है। प्रेम बिना भगवान नहीं मिलते, भगवान प्रसन्न नहीं होते, और नाम के बिना प्रेम का संचार नहीं होता। इसलिए इस प्रेमा भक्ति को नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और प्रारंभिक अवस्था में जब हमको प्रयास पूर्वक 16 माला जप करना है, यह बुद्धि रखकर नियम पूर्वक अलार्म लगाकर जगते हैं और बैठकर गिन गिन कर जप करते हैं, कम न हो, तो इसको साधना भक्ति कहते हैं, इसको प्रारंभिक वैधि भक्ति कहते हैं, विधि में बंध कर आते हैं। और इस तरह से जबरदस्ती करते करते करते करते जब हृदय पवित्र हो जाता है, तब स्वाभाविक जब नाम उच्चारण होने लगता है तो उसको सीधा अवस्था कहते हैं। अभी हमारा प्रयास पूर्वक जो नाम जप है वो साधना अवस्था है, और साधना अवस्था जब परिपूर्ण होता है, परिपक्व होता है, तो वो सीधा अवस्था है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो साधना अवस्था में नाम जप करने में जो हमारे इंद्रियों को प्रेशर लगता है, वही जब स्वाभाविक होने लगता है और वही हमारे जीवन शैली हो जाती है, बिना नाम जप के हम जी नहीं सकते, तब सीधी हो गई। नाम जप करके दूसरा कुछ प्राप्त नहीं करना है। नाम जपते जपते जपते जपते जब सुख मिलने लगे, लाखों टेस्टफुल वस्तुओं से भी महत्वपूर्ण लगे, तब समझना चाहिए वो सीधा अवस्था प्राप्त हो गया, सीधी मिल गई। तो यही करना है। अविद्याग्रस्त एवं नश्वर कर्म फल भोग निपुण जीव प्राकृत वस्तु का श्रवण और मनन करते करते क्लेश भोग रहा है, तब परम कृपालु प्रभु मनुष्यों को इसी प्राकृत योग्यता के अनुरूप श्रवण और मनन करने के लिए प्रचुर विषय प्रदान करने के लिए इस प्रपंच में आते हैं। वस्तुतः भगवान निर्विशिष्ट प्रकृति के अंत में भी जिनकी सत्ता बनी रहती है, जिनको शेष कहते हैं, महाप्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है और इस महाप्रलय के बाद जो एक व्यक्ति शेष बचता है उसको भगवान कहते हैं, वही है शेष। तो स्वरूप सिद्ध अवस्था में जीव भगवान के नित्य नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन करता है, किंतु अविद्याग्रस्त अवस्था में माइक प्रतीति होती रहती है, इसलिए नहीं करता। तो इसके लिए भगवान प्रचुर विषय प्रस्तुत करते हैं अवतार लेकर। यह महारानी कुंती का अपना मत है और यह अंतिम मत है, और इस मत से और लोग प्रभावित है। महारानी कुंती कहती है कि एक विचार यह भी है जिसको मैं स्वीकार करती हूँ कि वास्तव में भगवान इसके लिए आते हैं। तो जब इतना कह दिया अवतार का प्रयोजन, तब महारानी कुंती इस बात को बताना चाहती हैं कि श्रवण कीर्तन से क्या प्राप्त होता है असली चीज आगे के श्लोक में। इसके पहले अविद्याग्रस्त जीवों की अवस्था का वर्णन महाराज श्री कहते हैं, उसको मैं बताना चाहता हूँ। महाराज कहते हैं कि अज्ञान के कारण व्यक्ति देह में ही आत्मबुद्धि कर लेता है, जिसको देहात्म बुद्धि कहते हैं, और इस देह को सजाने में, इसको सुखी रखने में प्रयास करता है। तो इसको सुखी रखने से जीवात्मा प्रसन्न नहीं होता है। जैसे पिंजरे में आबद्ध पक्षी की प्रसन्नता पिंजरे के पेंटिंग से या उसके ड्रेसिंग से, सुंदर कपड़ा पहनाने से, श्रृंगार करने से, रेशमी कपड़ा का चादर बना दिए पिंजरे पर, खूब बढ़िया उसका डेकोरेशन किए फूल से कुछ, भीतर रहने वाले पक्षी को उसे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। उसी प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं से जीव को कोई लाभ नहीं है। शरीर मोटा तगड़ा स्वस्थ भले हो सकता है, लेकिन जीव की तृप्ति तो भगवत कथा से होती है, कीर्तन से हो सकती है। इसी को देने के लिए हे कृष्ण आप अवतार लेते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि जैसे शरीर के लिए रोज रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, फ्रूट चाहिए, चावल चाहिए, यह है देह का भोजन, उसी प्रकार आत्मा का भी भोजन है जिससे आत्मा स्वस्थ रह सकता है, वह है नित्यम भागवत सेवया। भागवत सुनने से आत्मा स्वस्थ रहता है। बीमार आत्मा के लिए महाराज श्री कहते हैं कि भगवत गीता का श्लोक कैप्सूल टैबलेट है, उसको गीता के उपदेश देने से वो आत्मा बीमार आत्मा स्वस्थ होने लगता है, लेकिन वही उसका भोजन नहीं है, उसके ऊपर भोजन है भागवत, नित्यम भागवत सेवया। अस्वस्थ आत्मा जो विद्या से ग्रस्त है उसको भगवत गीता के से उसकी चिकित्सा करते हैं उस ज्ञान से, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए भागवत सुनना पड़ेगा, नित्यम भागवत सेवया। तब नित्य भागवत सुनेंगे तब क्या होगा कि भगवान के प्रति नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी, धीरे धीरे धीरे धीरे भगवान में निष्ठा हो जाएगी, और इस प्रकार निष्ठा होकर भगवान से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निष्ठा पूर्वक प्रेम प्राप्त होगा। और भागवत के अनेक महत्व है। पहले तो शुरुआती चीज यह है कि हमारे अंदर जो अभद्र है, अमंगल है, अज्ञान है, अनेक प्रकार की देहात्म वासना है, वो नष्ट होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र नष्ट होता है। नित्यम भागवत सेवया, मिलता है। और फिर भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती न स्थिति, उत्तम श्लोके भगवती भगवान उत्तम श्लोक में प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार तो अब इसी को आगे कह रही है, श्रवण कीर्तन के द्वारा ही प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। इस अभिप्राय से महारानी कुंती कहती हैं, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिश्नसः स्मरन्ति नन्दन्ति तमेहितं जनाः तदेव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमां पदाम्भुज। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिश्नसः स्मरन्ति नन्दन्ति तमेहितं जनाः तदेव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो ये जना तव इहितम अभिश्नसः श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति ते अचिरेण एव तावक भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् पश्यन्ति। इस प्रकार अन्वय है। महारानी कुंती कहती है कि जो व्यक्ति जे जना जो लोग आपके इहितम, इहितम का मतलब लीला चरित्र, आपके चरित्र को अभिश्नसः श्रृण्वन्ति, अभिश्नसः का मतलब सर्वदा हर समय सुनते हैं, जो आपकी लीला कथा को हर समय सुनते हैं, गायन्ति वर्णन करते हैं, गायन्ति का मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ प्रवचन करते हैं, और गृणन्ति गृणन्ति का मतलब गुनगुनाते हैं जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। माला पर जब भगवान के नाम को जपते हैं तो इसको गृणन्ति कहते हैं, भगवान के विषय में जब सुनते हैं तो यह है श्रृण्वन्ति, और जब वर्णन करते हैं तो इसको कहते हैं गायन्ति, और जब नाम को सुनने भर केवल अपने सुनने भर जब जप करते हैं उच्चारण करते हैं तो इसको कहते हैं गृणन्ति, और इसके साथ साथ है स्मरन्ति, भगवान के लीलाओं का चिंतन करते हैं चेतना से स्मरण करते हैं, और नंदन्ति। पांच साधन बता रही हैं, पांच चीज जो करता है अथवा पांच में एक भी करता है, सब करे तो अब क्या कहना है, अगर कोई भी एक साधन करता है नंदन्ति, नंदन्ति का अर्थ है आनंदित होते हैं, अनुमोदन करते हैं। अगर कोई जप कर रहा है, भजन कर रहा है, कथा करा रहा है तो उसको कहते हैं वाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, वास्तव में हम तो इस घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, क्या बताएं, हमको फुर्सत नहीं मिलता सुनने का आने का, और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस प्रकार जो आनंदित होते हैं, अथवा ऐसे कार्य में जो सहायता करते हैं, अपने परिश्रम के धन को देते हैं, कहते हैं भैया हमको फुर्सत नहीं लेकिन आप हमारा पैसा जन्माष्टमी में लगा दो, कुछ ले लो, आप भगवान की सेवा कर देना, आप लोग रोज सेवा में लगे हैं, मैं आपको सहायता करता हूँ, सहायता मतलब हमारा धन भी आप भगवान की सेवा में लगाइए। इस प्रकार जो दूसरे के भजन में सहायता करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कीर्तन के लिए, प्रचार के लिए, प्रीचिंग के लिए, जन्माष्टमी के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, किसी भी तरह से जो अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को देते हैं, अपना समय देते हैं, प्रचार करते हैं, अनुमोदन करते हैं, उनको कहते हैं नंदन्ति, वो आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार का जो आचरण करता है ते वे लोग अचिरेण एव तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम पश्यन्ति, वे अचिरेण, अचिरेण का अर्थ है न चिरेण, बहुत देर नहीं होता है, चीर काल मतलब देर से, और अचिरेण माने जल्दी, जल्दी ही आपका चरण कमल दर्शन कर लेते हैं। चरण कमल की क्या विशेषता है? तो कहते हैं भव प्रवाहो परमम, ये जन्म परंपरा का निवारण करने वाला है आपका चरण कमल। इस जन्म परंपरा का अंत कर देने वाले आपके चरण कमल को देखते हैं। तो इस प्रकार श्रीधर स्वामी कहते हैं अस्य पक्षस्य सिद्धांतताम अभिप्रेत्य श्रवणादि फलम आह, इसी पक्ष को सिद्धांत के रूप में कहकर श्रवण आदि का फल कह रही है कि आपका अवतार होता है भक्ति के लिए वस्तु देने के लिए, तो यह वस्तु किस लक्ष्य तक पहुंचाता है उसके फल को बताती हैं। श्रीमंती थी श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं। इस अभिप्राय से महारानी कुंती कहती हैं तएव तत्रैव नान्ये, श्रवण कीर्तन करने वाला ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है, दूसरा नहीं। देखिए चमत्कारिक टीका चक्रवर्ती ठाकुर का सुनिए, कह रहे हैं कि तएव, एव मन निश्चित के अर्थ में जो श्रवण कीर्तन करता है, जो श्रीमंती गायंती गिणंती स्मरंती नंदंती, और ये अकेला नहीं वर्णन कर रही, बहुवचन में कर रही है, अर्थात भक्ति एकांतिक और पर्सनल चीज नहीं है, यह समूह में किया जाता है। ऐसे ध्यान करने वाले ध्यानी लोग जोगी लोग एकांत में बैठकर पड़े रहते हैं कई दिनों तक सालों तक, लेकिन भक्ति समूह में की जा सकती है, इसलिए बहुवचन में कह रहे हैं कि जिसको हजारों लोग सुनते हैं और एक व्यक्ति बोलता है, तो इस श्रवण समूह में किया जाता है, इसलिए श्रीमंती। और जब गाना होता है तो कभी गाते हैं कीर्तन समूह में, वर्णन करते हैं, गुनगुनाते हैं, बैठकर जप करते हैं। आपको देखना हो तो इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती के बाद देखिए, लगता है कि दीवाल भी महामंत्र बोल रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जाकर देखिए, लगता है कि एकदम दीवालों से महामंत्र निकल रहा है, बाहर रास्ता चलने वाला जान जाएगा कि इस्कॉन के भक्त जप कर रहे हैं। इस तरह से जप करते हैं समूह में, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, स्मरण करते हैं सभी लोग। तएव का मतलब तत्रैव, इन्हीं साधनों से प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है, और कोई साधन नहीं है। यह है चक्रवर्ती ठाकुर का टीका। और प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है कितना दिन के बाद? तो अचिरेणैव न तु चिरेण, अति शीघ्र, विलंब नहीं होता, बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम मिलता है। और तावकम का अर्थ क्या है? तावकम कहते हैं अचिरेण एवं तावकम, तावकम माने आपका, तो तावकम का अर्थ करते हैं तावकम एवं, एवं को कॉमन रूप में प्रयोग कर रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर, एवं सबके साथ लगेगा। श्रीमंती गायंती गिणंती स्मरंती नंदंती एवं, इतना ही करने से, यही करने से कृष्ण प्रेम मिलता है। एवं को एकदम कॉमन बना दिए सब जगह, और फिर कहते अचिरेण एवं, बहुत जल्दी ही, न चिरेण, देर नहीं होता है। और फिर तावकम एवं, एवं कॉमन है सब जगह लगेगा, तो फिर तावकम एवं का अर्थ है तावकम एवं न तु तद अंशस्य, आपका भुवन मोहन सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण का ही चरण प्राप्त करता है, आपके अंश कला आदि का नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटी को देखता है आपका। तावकम एवं, आपका ही चरण कमल प्राप्त करता है, वो कहीं ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होता, किसी दूसरे अंश के प्रति नहीं, आपका ही। और भव प्रवाहो परमम, भव प्रवाहो परमम एवं न तु संसार निवर्तकम, जन्म परंपरा से उपराम ही संसार अनिवर्तक नहीं, पदाम्बुजम, नहीं। कहते न तू तव निर्विशेषम स्वरूपम इति पदाम्बुजम का अर्थ जिनका जिनके पास चरण है, मतलब आपके दिव्य सौंदर्यामृत का पान करता है, सकार श्री विग्रह को देखता है, निर्विशेष रूप के चक्कर में नहीं पड़ता। जो श्रीमंती गायंती श्रवण कीर्तन करता है अर्थात साक्षात सेवा प्राप्त कर लेता है। पदाम्बुजा कहकर संपूर्ण प्रकार के श्री विग्रह को कह रही हैं, पूरा श्री विग्रह का दर्शन करता है। चरण का दर्शन करेगा तो क्या शरीर से अलग काट कर देखेगा, वो सारा शरीर संपूर्ण चरण नाभि वक्षस्थल मुखाम्बुज सब कुछ फर्स्ट क्लास श्री विग्रह का दर्शन करेगा। तो यह है सुंदर विधि, श्रीमंती गायंती गिणंती विष्णुसह स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितम जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। और किसी बड़े को चरण कमल से संबोधित करते हैं, बड़े को चरण से संबोधित करते हैं, जैसे हे श्रीपाद प्रभुपाद, इस प्रकार से संबोधन का पाद से संबोधन करते हैं। बड़े लोगों के साधुओं के समाज में प्रसिद्ध शिष्टाचार है, चरण कहाँ से आ रहा है, चरण आ रहा है केवल चरण भराया टोटल शरीर आया है ना, लेकिन चरण से ही संबोधन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के साक्षात श्री विग्रह का दर्शन प्राप्त करता है। महारानी कुंती इसको परम सिद्धांत के रूप में निरूपण कर रही हैं कि वास्तव में यही तथ्य है, यही सिद्धांत है, भगवान के विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और भजन करने वालों को उत्साहित करना चाहिए। ऐसे निरुत्साहिक वाक नहीं बोलना चाहिए, क्या फेरे में बिना मतलब के पड़े हो, इन लोगों को तो कोई काम धंधा है नहीं, एक काम चोर लोग उनके बातों में पड़ जाते हो, इससे क्या होने वाला है। ऐसे बात बोलते हैं जिसको अगर कोई कनिष्ठ व्यक्ति सुन ले तो फिर मंदिर आना बंद कर देगा। लेकिन इन शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में महारानी कुंती बहुत बड़ी बातें कह रही हैं, सुनना चाहिए, भगवान के विषय में गाना चाहिए। भगवान अवतार लेकर के जब दिव्य लीला इस जगत में स्थापित कर ही दिए तो अब तो आसान हो गया, उसको कहना है सुनना है बस। तो इस तरह से भक्ति के सिद्धांत और भक्ति के फल को, प्रेमा भक्ति के प्राप्ति के उपाय को महारानी कुंती इस श्लोक में बताती है। आपके चरण कमल को प्राप्त करने का यह सरल उपाय है, वैकुंठ प्राप्त करने का यह सरलतम उपाय है कि आपके विषय में सुना जाए, आपके विषय में बोला जाए, आपके लीलाओं का स्मरण किया जाए, आपके भक्ति का अनुमोदन किया जाए। तो इस तरह से जो व्यक्ति करता है वो बहुत जल्दी आपको प्राप्त कर लेता है, देर नहीं लगता। निराशाजनक बात महारानी कुंती नहीं कहती हैं। इसके बाद भक्ति के महिमा की स्थापना करके अब एकदम स्त्रियोचित भाव में आ जाती हैं। सब कुछ स्मरण करते हुए एकदम स्त्री सुलभ स्वभाव में आकर कहती हैं, अप्यद्य नस्तम स्वकृते हित प्रभो जिहासि स्वीदोनुजीविनः जेषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसयोजितांहसम्। अप्यद्य नस्तम स्वकृते हित प्रभो, हे प्रभो, एकदम स्त्री स्त्रीयोचित स्वभाव क्या है, स्त्री सुलभ हृदय क्या है, स्त्रियों के पास एक अद्भुत स्वभाव है। महाराज जी कहते हैं कि सबके आंखों में आंसू होता है और स्त्रियों के हाथ में आंसू होता है, जब चाहे तब रोते हैं, उनके मुट्ठी में आंसू है, इतना कोमल सॉफ्ट हृदय होता है कि बात कहते कहते रोने लगते, कभी कभी रोने का अवसर आने पर भी आंसू नहीं आता है। लेकिन यह भगवान अद्भुत सॉफ्ट कोमल हृदय बनाए हैं स्त्रियों का कि रोने लगती हैं। महारानी कुंती एक स्त्री हैं, स्त्रियोचित स्वभाव उभर कर आता है, स्त्री सुलभ हृदय प्रदर्शित होता है। बोलते बोलते भगवान के महान भगवत्ता का निरूपण कर रही हैं, तब तक एकदम स्नेह और ममता के अधिक में पड़कर बोलना चालू की, हे प्रभु, प्रभु का अर्थ है हे सर्वसमर्थ। ऐसी बात नहीं है कि आप द्वारिका जाओगे तब वहां ठीक ठाक होगा, आप यहीं से भी सोच कर सब कुछ ठीक कर सकते हो। बल्भाचार्य जी कह रहे हैं, बल्भाचार्य जी अपने टीका में कहते हैं कि हे प्रभु, संबोधन करती हैं कि यहां रहकर द्वारिका का काम कर सकते हो, जाने की जरूरत है ही नहीं, यहीं रहिए ना, क्यों जा रहे हो। अगर आप कहो कि बुआ जी वहां भी देखना पड़ेगा तो नहीं, ये मनुष्यों जैसी आपकी स्थिति नहीं है, आप समर्थ हो, प्रभु हो, आपके संकल्प से सृष्टि चलती है, सब समर्थ ईश्वर हो, आप यहीं से सोचकर सबको ठीक कर सकते हो, जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप यहीं रहो ना। स्वकृते हितः हे कृत कर्तव्य, अगर भगवान कहे कि बुआ जी हमारा कोई काम शेष है, अब युद्ध तो पूरा हुआ, अब यहां रहने की क्या जरूरत है, यहां जिनका काल पूर्ण हो चुका है, जो अब कोई काम शेष नहीं है, मैं जानती हूं कि स्वकृते हितः जिस काम के लिए आए हो पूरा हो गया। लेकिन श्री कृष्ण, एक हृदय की वेदना बताऊं, राजसु योजिता योजितांग हसाम जैसाम भवत पदाम भुजात अन्यत परायणम न तादृशान अनुजीविन सुहृद अद्य अपि श्री तम जिहासि। क्या सचमुच आज ही आप चले जाओगे, सचमुच आज जाओगे, यह उचित नहीं है श्री कृष्ण। क्यों नहीं उचित है, तो जिनका जीवन आप पर टिका हुआ है, ऐसे मेरे पुत्रों को इस तरह से छोड़कर चले जाओगे, क्या समस्या है बुआ जी। तो कहती हैं, हमारे पुत्र इस महाभारत युद्ध में बहुत से लोगों के साथ युद्ध किए और बहुत लोगों का वध हुआ है, बंधु बांधवों का वध हुआ है, किसी के बाप मरा है, किसी का भाई मरा है, उनके स्वजन यही जीवित हैं अभी। तो योजितांग हसाम जैसाम, जिनके बंधु बांधवों की हत्या अर्जुन के द्वारा हुआ, भीमसेन के द्वारा हुआ, आपके जाते ही वे धावा बोल देंगे, ममता में पड़ गई, वे लोग हमारे बच्चों को पकड़ लेंगे, जिनके भाई का वध किया है, जिनके बाप का वध किया है अर्जुन, वे लोग छोड़ेंगे नहीं, आ जाएंगे। और इस प्रकार बंधु बांधव जिनके संकट में मारे गए, उनका दुख है, वे निश्चित बदला लेंगे, और हमारे पुत्रों का तो भरोसा केवल तुम पर है श्री कृष्ण, आपके कृपा से, आपके चरण कमलों के अलावा कोई अन्य गति नहीं है, कुछ भी श्रेष्ठ आश्रय नहीं है, अन्यत परायणम न, कोई दूसरा आश्रय नहीं है, केवल आपके भरोसे महाभारत जीते। ऐसे अनुजीवना, ऐसे पूर्णतः आप पर आश्रित, अपने परायण भक्तों को छोड़कर आपके भरोसे जीने वाले, श्री कृष्ण पर ही आश्रित रहने वाले इन पांडवों को, मेरे बच्चों को छोड़कर तुम आज ही चले जाओगे, कुछ दिन तो रहकर संभाल करो। यह है महारानी कुंती का स्त्री सुलभ हृदय। अब एकदम ममता में पड़कर, अपने पुत्रों के सुरक्षा की चिंता में पड़ करके भगवान से कह रही हैं, विनित भाव से प्रार्थना कर रही हैं कि आज चले जाओगे, कुछ दिन तो रुको, आपका दर्शन हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है, और दर्शन आपका सबसे बड़ा दुख है। अगर आप बार बार कहते हो कि बुआ जी अब क्या दिक्कत है, तो सबसे बड़ा दिक्कत तो तुम्हारा नहीं रहना है, तुम चले जाओगे यही सबसे बड़ा दिक्कत है। हमारे सुख का समय बीत गया श्री कृष्ण, सुख के दिन चला गया। अद्यपि आज ही आप हमारा त्याग करने के लिए तैयार हो गए तो मैं समझ गई कि हमारे सुख का दिन चला गया, अब दुख का दिन आने वाला है। अब हमारा कौन काम बाकी है कि तुम ऐसे कर रही हो बुआ जी, किस काम के लिए रहूं बतलाओ, कुछ काम हो तो मैं रुक जाऊंगा, क्या काम है? तब कहती है हाँ हाँ मैं समझ रही हूं, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया, स्वकृते ही तो आप जिस काम को करने के लिए आए उसको पूरा कर दिए, मुझे पता है, लेकिन हमारे पुत्र राजाओं का वध करके शत्रुता बढ़ा लिए हैं और ये आप पर आश्रित हैं, तो आपके जाने के बाद क्या होगा, क्या होगा? तो बुआ जी हमारे कारण आपके पुत्रों का विजय मिला है, इसमें कोई डाउट है क्या? तुम्हारे उपस्थिति से ही अर्जुन ने इतने भयंकर महाभारत में विजय प्राप्त किया है, योद्धाओं को मारा है। अर्जुन भी इस बात को स्वीकार करते हैं। 15वें अध्याय में जब द्वारका से लौट कर आते हैं तो भीष्म पिता महाराज युधिष्ठिर के सामने कहते हैं कि भैया मैं क्या बताऊं, अपने निकटतम बंधु से ठग लिया गया, जिनके भरोसे मैं बड़े बड़े शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया, आज मैं उनसे वंचित हो गया, मेरा वही धनुष वही रथ वही घोड़े वही गांडीव धारी अर्जुन और वही विश्व विख्यात राइफल गांडीव मेरे हाथ में, फिर भी साधारण गोप साधारण कोल भील मुझको हरा दिए, कमी क्या थी कि सारथी वह नहीं था, केवल एक सारथी के अभाव में आज मैं युद्ध हार गया। अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं तो अर्जुन भगवान के उपकार को स्मरण करते हुए महाराज युधिष्ठिर से यह कहते हैं कि हे महाराज, हमारी सहायता कृष्ण वैसे किए जैसे भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद की, विषम परिस्थितियों से कृष्ण के उपकार की स्मृति प्रहलाद जैसे मेरी रक्षा किए, हर संकट से बचाए प्रहलाद को भगवान, वैसे श्री कृष्ण हमारी रक्षा किए। इसको कहते हैं कृतज्ञता, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। महारानी कुंती के कहने का भाव यह है कि हे भगवान, हे सर्व समर्थ प्रभु, हम लोगों का यह संकट टल गया जो आप कह रहे हो, इस महाविपत में पड़ा देखकर आप कृपा पूर्वक यहाँ उपस्थित हुआ और उपस्थित होकर हमारी रक्षा किए, आप हमें अपना मानते हो, अब आपका कार्य शेष हो चुका है इसलिए आप जाना चाहते हो, आप समझ रहे हो कि आपकी ड्यूटी हो गई, किंतु प्रभु इस समय हम लोगों का प्रत्याग करना क्या आपको उचित है? कहते मैं इसे उचित नहीं मानती, उचित नहीं है क्योंकि जिन राजाओं के स्वजनों का वध हुआ है वे लोग बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे, उनके पुत्र उनके भाई निश्चित आएंगे और आपकी अनुपस्थिति में हम लोगों पर आक्रमण करेंगे, ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा कौन करेगा? आपके चरण कमल के अलावा हम लोगों का दूसरा कौन आश्रय है? और इसी समय तुम जाना चाहते हो, आपके कारण ही हम लोग जी रहे हैं, आपके बिना हमारे जीवन असंभव है श्री कृष्ण, मत जाओ रुक जाओ, इस तरह प्रार्थना कर रही हैं। तो भगवान मानो कहें कि बुआ जी केवल मैं ही तुम्हारा, अरे तुम्हारे और भी भाई भतीजे हैं एक से एक बलवान द्वारिका में, उनको बुला लो ना, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े वीर हैं, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, एक से एक योद्धा है, उनको बुला लो, सहायता करेंगे। अरे उनकी बात तो छोड़िए, किसी की जरूरत नहीं, अर्जुन और भीमसेन अपने आप में पर्याप्त हैं। तब देखिए क्या कहती है, के वयम नाम रूपाभ्याम जद भी सह पांडवा भवतो अदर्शनम जर ही हिषिकाणामिवेशितः। इसितु अदर्शने हिषिकाणाम इव यरही भवत अदर्शनम भवेत नाम रूपाभ्याम जदभी सह वयम पांडवा के वयम नाम रूपाभ्याम जदभी सह पांडवा। इसितु इंद्रियों के नियामक जीवात्मा का देह त्याग करके चले जाने के बाद जो अवस्था इंद्रियों की होती है, जब शरीर से प्राण निकल जाता है और इसके बाद जो इंद्रियों की हालत होती है, हे श्री कृष्ण आपके अनुपस्थिति में वही स्थिति इन पांडवों और जादवों की है। ये नाम मात्र के केवल मिट्टी के थोथा हैं, ये अर्जुन भीम में कुछ दम नहीं और न प्रद्युम्न अनिरुद्ध में कुछ दम है। ये पांडव और जादव ये तो नाम मात्र है, अपने बंधु जादवों के सहित हम पांडवगण कौन हैं, अर्थात अति तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे शरीर इतना बलवान कंपटीशन जीत लेता है, दौड़ करके पैर इतना तेज दौड़ता है कि फोर्स के बहाली में, पुलिस के बहाली में जाकर देखिए कंपटीशन कैसे दौड़ते हैं, पैरों की शक्ति, हाथों की शक्ति, आंखों की शक्ति, कान की शक्ति, सुनने की, देखने की, बोलने की, चलने की, काम करने की, सारे इंद्रियों में जो शक्ति है, ऐसे शक्तिमान और बलवान व्यक्ति का पोल पट्टी उस दिन खुल जाता है कि इन इंद्रियों में कितना बल है, जब देह से आत्मा निकल जाता है तो मोटा तगड़ा पहलवान बलवान हाथ भी हिलता डुलता नहीं, पैर चल नहीं सकता, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता। अरे इन इंद्रियों में तो पावर आता है आत्मा से, आत्मा के पावर से इन इंद्रिय इस तरह से शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार हे कृष्ण ये भीमसेन अर्जुन और ये प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि जो भी बलवान दिख रहे हैं वो आपके उपस्थिति से नहीं तो केवल नाम मात्र हैं। अर्जुन अर्जुन अर्जुन अर्जुन इतना दुनिया में ख्याति बढ़ा है आपकी उपस्थिति से, आपके शक्ति संचारित करने से, और किसी में कोई दम नहीं है। इसको कहते हैं कृष्ण तत्व का प्रवचन। कृष्ण कौन है, और संसार में लोगों को जो एक्स्ट्रा फालतू जस मिला है और वो मत अहंकार में हो जाए कि हम करने वाले हैं, कितनी विषम बात है, कितनी विषम परिस्थिति है। इस तरह का तत्व प्रवचन महारानी कुंती कर रही हैं। एक स्त्री मेरे मुख से कल ऐसे ही विनोद में निकल गया कि भगवान शिव कह दिए कि अरे तुम मान जाओ क्यों परीक्षा के चक्कर में पड़ती हो, आखिर बुद्धि तो कमजोर है ना। लेकिन वास्तव में स्त्री समाज को कमजोर कहा गया, मातृपक्ष को, इसलिए कि ये शास्त्रीय विधान है कि स्त्रियों को सर्वदा संरक्षण में रहना चाहिए। बालिका अवस्था में पिता के, विवाहिता अवस्था में पति के, और वृद्धावस्था में पुत्र के, क्योंकि उन्हें अबला और सहायक के रूप में कहा गया, सहायक की आवश्यकता होती है, संरक्षण की आवश्यकता होती है, और उसे भरोसा करना पड़ता है पिता पर, पति पर, पुत्र पर भी, और उनका पालन करते हैं। और जहाँ शास्त्र में स्त्रियों की मर्यादा और प्रतिष्ठा की स्थापना की गई है वो सर्वोपरि के रूप में है, उसको नहीं काट सकते। जैसे इस प्रसंग में, इस सत्र में जो वर्तमान सत्र चल रहा है, इसमें इस सत्र में कृष्ण समर्पिता तीन महाभागा स्त्रियों का वर्णन हुआ, उनके दिव्य उद्गारों का वर्णन हुआ जो किसी भी पुरुष से बढ़कर है, बहुत सुंदर उद्गार हैं। अतः यह प्रसंग स्त्री समाज के लिए स्पेशल है, अत्यंत उपादेय है, शिक्षाप्रद है, सीखने लायक है। सातवें अध्याय में आप लोग सुने, शुरू में दूसरे दिन महारानी द्रौपदी के दिव्य उद्गार, अपने पुत्रों को मारने वाले हत्यारे अश्वत्थामा की रक्षा करना चाहती है। क्या अद्भुत हृदय है, अत्यंत कोमल, अपने पुत्र के प्रति ममता से युक्त होते हुए भी एक ब्राह्मण को नहीं मारने देना चाहती है। इस तरह से पांच श्लोकों में धर्म, न्याय, करुणा, निर्बलीक, सम और महत्व का निरूपण करते हुए बहुत सुंदर प्रवचन की है। औचित्य बतलाती है कि ब्राह्मण की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आप ये उचित नहीं किए कि इनको बांध कर ला दिए। इतना बड़ा शास्त्र सम्मत बात कहती हैं। वास्तव में इसके बाद आठवें अध्याय के प्रारंभ में कुरुकुल वधु उत्तरा के दिव्य उद्गार का वर्णन दो श्लोकों में हुआ, जो अपने गर्भस्थ शिशु के रक्षक के रूप में एकमात्र कृष्ण को मानती है और किसी को नहीं। रक्षिति इति विश्वासो, रक्षक के रूप में श्री कृष्ण ही है, यह विश्वास उत्तरा को है। बहुत बड़ी बात है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण हमारा अवश्य रक्षा करेंगे, यह सत्य सिद्धांत है। लेकिन इस विश्वास की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास नहीं होता है लोगों को, लेकिन उत्तरा विश्वास कर रही है कि हमारी रक्षा केवल कृष्ण कर सकते हैं, और लोग किसी को मार भले सकते हैं लेकिन बचा सकते हैं श्री कृष्ण। और फिर आगे महारानी कुंती का दिव्य उद्गार 26 श्लोकों में, जो अद्वितीय है, जिसका स्वादन हम विगत 3 दिनों से आज चौथा दिन कर रहे हैं और कल भी करेंगे। तो महारानी कुंती का दिव्य उद्गार है, और आगे आप भागवत में 10वें अध्याय में पढ़ेंगे कुरुकुल की कुल वधुओं का उद्गार, जिसको सूत गोस्वामी कहते हैं कि सर्वश्रुति मनोहर, यह सारे वेद शास्त्रों के चित्त को खींचने वाला उद्गार है। जब भगवान द्वारिका जा रहे हैं और उनका स्वागत हो रहा है, हस्तिनापुर पुष्प की वर्षा हो रही है, अर्जुन और उद्धव छत्र और चामर लेकर चल रहे हैं साथ साथ में, तो कुरुकुल की कुल वधुएं जो समाज में सामने नहीं आ सकती, जो घूंघट के अंदर रहती हैं, वे अपने खिड़की से, अपने छत से श्याम सुंदर को देख रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। कई श्लोकों में भगवान के गुणों का वर्णन की कर रही हैं, कहते हैं कि अरी सखी, यह वह पुरुष है जो सृष्टि के पूर्व जब कुछ भी नहीं था तो यही एक था, और जब सृष्टि पूरा पूरा समाप्त हो जाएगी तो शेष के रूप में भी यही बचेगा। ऐसे वेद वाक्यों को एक साधारण स्त्रियां चर्चा कर रही, प्रजल्प है उनका आपस में, लेकिन वेद के सार का वर्णन कर रही हैं। फिर कहते कहते कहती हैं कि यह पुरुष, इस पुरुष के उपस्थिति के कारण आज वृंदावन इतना पुण्यवान हो गया है। अहो अलम पुण्य तमम मधुर बनम, आगे कहती है अहो अलम शिराग तमम जदुकुलम, अहो अलम पुण्य तमम मधुर बनम जदेश पुंसा ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणे न चांचति। अहो सखी, यह वह पुरुष है जिसके जन्म लेने के कारण आज संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जदकुल की महिमा बढ़ गई है इसके उपस्थिति से। ये जन्म लिया जदकुल में तो सबसे यशस्वी, अहो अलम श्लाघतमम जदोकुलम, श्लाघतमम का मतलब अलम माने पर्याप्तम, और श्लाघतमम मतलब सबसे ज्यादा प्रशंसनीय, श्लाघ्य, श्लाघतर, श्लाघतम, ये सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है जदकुल, सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और अहो अलम पुण्य तमम मधुर बनम, और सबसे श्रेष्ठ मधुबन सबसे पवित्र जगह है, सबसे पुण्यतम जगह है। क्यों? स्वजन्मना, अपना जन्म लेकर जदकुल की महिमा बढ़ा दिया, और चंक्रमणेन चांचती, और पैदल चल चल कर गोचारण करके ब्रज की महिमा बढ़ा दिया। पैदल चला है, केवल दो पैरों से नहीं, एक वर्ष तक तो अनेक गोप सखा बन गया, बछड़ा बन गया, केवल चला ही नहीं, घूम घूम कर ब्रज के घासों को खाया है, ब्रज की महिमा बढ़ा दिया। इससे पवित्रतम जगह कोई नहीं है, इतना पवित्र जगह है कि दूसरे साधारण साधकों की बात क्या है, ब्रह्मा और उद्धव जैसे प्रभृति जहां गुल्म लता बनकर रहना चाहते हैं। अरे ब्रह्मा और उद्धव की बात छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश जहां पत्थर बनकर रहना स्वीकार करते हैं, गिरिराज के रूप में विष्णु और बरसाना के रूप में जो वृषभानु पर्वत के रूप में ब्रह्मा और नंदीश्वर नंदगांव में शिव, तीनों पर्वत के रूप में जहां निवास करते हैं। यह ब्रज की महिमा सबसे बढ़ गई, सबसे पवित्रतम चीज है, वहां का एक रज एक धूल किसी भी पापी को पवित्र करने में सक्षम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह ने चंक्रमणे न चांचती, पैदल चला है यही पुरुष, इसके पैरों में पवित्रता है, ये तीर्थ को महातीर्थ बनाता है। यह इस प्रकार से वृंदावन की महिमा बढ़ा दिया। उसी क्रम में कहती है उसके ऊपर के श्लोकों में, अहो जिन सौभाग्यशालिनी स्त्रियों ने इनको पति के रूप में पाणि ग्रहण किया, आसानी से इनको विवाह नहीं करना पड़ा, वीरता का मूल्य चुकाकर एक एक स्त्रियों को प्राप्त करने में विशाल समर जीतना पड़ा, जिनके लिए इन्होंने बड़ा भयंकर भयंकर युद्ध जीता, रुक्मी को कैद करना पड़ा रुक्मिणी के लिए, और जाम्बवती के लिए जमवान से युद्ध करना पड़ा, इनका हर विवाह वीरता का मूल्य चुकाकर किया गया है। तो उन सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन लोगों ने इनको पाणि ग्रहण किया, जिनका पाणि ग्रहण करने के लिए परम पुरुष वीरता का मूल्य चुकाया, वो कितनी सौभाग्यशालिनियां हैं। अब कौन कहता है कि स्त्री समाज पिछड़ा है? जिन सौभाग्यशालिनी स्त्रियों ने इनको पति के रूप में स्वीकार किया, स्त्री समाज का गौरव बढ़ा दिया। अब कोई नहीं कह सकता कि स्त्री असुचि है, कमजोर है, कृष्ण को प्राप्त करने की जिनकी क्षमता है वो किसी से कम नहीं है, इस तरह की बातें कुरकुल की स्त्रियां कह रही हैं। तो वास्तव में किसी व्यक्ति की महिमा, किसी व्यक्ति की महत्ता, उसका ज्ञान, उसका जश, उसकी प्रशंसा तब है जब अपने मर्यादा में रहकर कृष्ण को प्राप्त किया जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि वो बहुत कृष्ण तत्व को जानती हैं तो अपने घूंघट को छोड़कर, अपने पर्दे को छोड़कर समाज में आकर प्रवचन करने लगे, वहीं से बात कर रही, आपस में कर रही हैं, आपस में कहकर और वेद के श्रुति के आकर्षक शब्दों को कह रही हैं। फर्स्ट क्लास उनकी कॉन्शियसनेस है। महारानी कुंती के सामने आकर भगवान कहती हैं और व्यास देव उनका प्रथम स्थान देते हैं। तो महारानी कुंती जो बात कह रही हैं कि बिना कृष्ण के उपस्थिति के किसी में कोई दम नहीं है, किसी में कोई दम नहीं है, यह महत्वपूर्ण बात सबको जानना चाहिए। अगर कोई बलवान है, ज्ञानवान है, रूपवान है, विद्वान है, तो वह पावर उसी पावर हाउस से आया है। प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकश्यपु पूछता है, अरे नीच अबोध, जिसके आंख के मरोड़ से त्रिलोकी कांपता है, त्रिलोक के साथ त्रिलोकेश्वर कांपते हैं, जिनके भौहों के मरोड़ से उनके सामने तुम बकवाद कर रहा है, तुमको कुछ भी भय नहीं है? मैं अभी तलवार निकालूंगा और तेरा सिर काट कर अलग कर दूंगा धड़ से, बता नीच तू किसके बलबूता पर इतना भाग रहा है, कहां है तुम्हारा हरि जो तुमको बचा लेगा? तो जानते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं, न केवलम में भवतस्य राजन, केवल मेरे अंदर नहीं हे राजन, आपके अंदर भी जिनके कृपा से आप इतना राज रहे हैं, त्रिलोकी का स्वामी बने हुए हैं, केवल मेरे अंदर ही बल नहीं सप्लाई हो रहा है, आप जैसे अनेक बलवानों के पास जो बल का सप्लाई हो रहा है उसी परम पुरुष से, और उन्हीं के बलबूते पर हम इतना निर्भय हैं, कहाँ है तुम्हारा हरि? तब कहते हैं हर जगह है, आपके अंदर भी है, आप जो बहक रहे हो उसी के बलबूते पर, आपको इतना बड़ा बल वही दिया है जिसे त्रिलोकी को कब्जा में कर लिए हो। तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, जिस तलवार को दिखा रहे उसके अंदर है, इस खंभे के अंदर है, वो सब जगह व्याप्त है, हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापे राम। तब कहते हैं नीच क्यों बकवास कर रहा है, बुझने वाले दीपक की तरह तो भभक रहा है, खींच कर मारा उस खंभे पर, इसके अंदर खंभे में, इस पत्थर में, हाँ मारा खींचकर और भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव गोस्वामी को कहना पड़ा सत्यम विधातु निज भक्त भाषितम, अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए भगवान खंभे से निकल गए, कह दिए प्रहलाद महाराज किसके अंदर है तो उससे निकल गए। यह है ज्ञान। प्रहलाद महाराज निर्भय थे कि है, जिस ज्ञान से भावित प्रहलाद महाराज हैं उसी ज्ञान से भावित महारानी कुंती है। कह रही हैं कि जैसे इंद्रियों में शक्ति आत्मा की उपस्थिति से है, वैसे ही श्री कृष्ण आपके उपस्थिति से किसी बलवानों में बल है, चाहे वो भीम हो, अर्जुन हो, चाहे उधर जादव लोग हो, कोई भी बलवान तब तक है। भीम अर्जुन आदि तुम्हारे पुत्रगण महाबलवान हैं, अगर भगवान कहें महाराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म ही है, एवं जादवगण तुम्हारे स्वजन हैं, तुम मुझसे ही केवल क्यों अपेक्षा कर रही हो कि मेरी सहायता कीजिए, क्यों मुझसे अपेक्षा कर रही हो बुआ जी, तुम्हें शत्रु पक्ष के राजाओं के स्वजनों से कोई भय नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास एक से एक बलवान लोग हैं। तब कहती है श्री कृष्ण आपके बिना किसी का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, जैसे प्राण के बिना इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है, आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, आप हैं तब इस जगत में वीरों का राजाओं का शोभा है। भगवत भक्तिहीनस्य जाति कर्म जपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, दुनिया का सिंगार और गांडीव और धनुष गदा तब शोभा देगा जब आपके यहां से पावर मिलेगा, नहीं तो इसमें कोई दम नहीं है। अरे इस शव का, इस मांस के थोथले का सिंगार क्या है, अगर कोई लाश है तो उसको खूब रेशमी कपड़ा से सिंगार कर दिया जाए, चाहे माला फूल डाल दिया जाए, उसमें क्या है, केवल लोकरंजन है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, जिस शरीर में प्राण नहीं है उसका सिंगार तो केवल लोगों को दिखाने के लिए है, उसमें कोई दम नहीं है। फिर आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आप चले जाओगे तो हसनापुर उजड़ जाएगा, नेम शोभिष्यते तत्र जथे दानिम गदाधर तत्पदैर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितै। हे गदाधर, स्वलक्षण विलक्षितै त्वत्पदैर अंकिता इयम् इदानीं यथा भाति तत्र तथा न शोभिष्यते। तो हे गदाधर, आपके असाधारण चरण चिन्ह जो वज्र अंकुश आदि चिन्हों से चिन्हित है, आपके चरणों द्वारा अर्थात चरण चिन्हों से अंकित होकर हस्तिनापुर की भूमि इस समय बहुत सुंदर लग रही है, शोभा पा रही है, आपके चले जाने के बाद इस प्रकार शोभित नहीं होगी। आप जब हस्तिनापुर में चलते हो, गलियों में चलते हो या बाहर गंगा के तट पर, तो आपके चरण से ये पृथ्वी चिन्हित हो जाती है। भगवान हस्तिनापुर में भी बिना जूता चप्पल के घूमते थे, जैसे ब्रज में, तो जब बिना जूता चप्पल के चलते थे तो पृथ्वी उनके चरण चिन्ह को मिटने नहीं देती थी। चरण चिन्ह एक बार धूल पर पड़ता था तो उसको बना कर रखती थी, अगर कोई दूसरा आकर चरण रख दे तब भी नहीं मिटता था, सजा कर रखती थी। जैसे सुहागिन स्त्री अपने सुहाग का चिन्ह अपने सिर में धारण करती है कि हम साध्वी हैं, हमारे पति के साथ हैं, वैसे ही पृथ्वी फूले नहीं समाती थी, हम अपने पति के साथ हैं, हमारे ऊपर हमारे साथ पति हैं, इस तरह प्रसन्न हो जाती थी। तो यह हस्तिनापुर आपके उपस्थिति से इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर यहाँ दिख रहा है, आपके चरण चिन्हों से हस्तिनापुर की धरती बहुत अलंकृत है, श्रृंगारित है, बहुत अच्छी लग रही है। आपके चले जाने के बाद यह वज ध्वज कुश आदि चिन्हों से, अंकुश आदि चिन्हों से चिन्हित यह अलंकृत अलंकार नहीं रहेगा, फिर ये चरण चिन्ह धीरे धीरे मिटने लगेंगे। इसलिए आप यहाँ उपस्थित रहो, आप रहो, आप चले जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। वास्तव में पृथ्वी पर कोई अच्छा राजा होता है तब शोभा देता है। पृथ्वी भूषणम राजा, नारीणाम भूषणम पति, सर्वरी भूषणम चंद्र, विद्या भूषणम सर्वम। एक नीति श्लोक में कहा गया है कि पृथ्वी की शोभा श्रृंगार राजा है। कोई फर्स्ट क्लास भगवत भक्त राजा है तब पृथ्वी बहुत प्रसन्न रहती है, और नारियों का भूषण, नारियों का असली श्रृंगार उसका पति है। पति की उपस्थिति से वो सुहाग का चिन्ह धारण करती है, और सारा श्रृंगार हो या न हो, लेकिन सुहागिन का वो मांग का सिंदूर सबसे सुंदर श्रृंगार है, वो पति के साथ है। और सर्वरी भूषणम चंद्र, रात का श्रृंगार चंद्रमा है, और विद्या भूषणम सर्वम, और विद्या सबका भूषण है। जिसके पास ज्ञान है वो सब जगह शोभा पाता है। तो आपके चले जाने पर यह पृथ्वी विधवा हो जाएगी, आप नहीं रहोगे तो हस्तिनापुर की धरती अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप यहीं रहो। तो इसको और आगे एक श्लोक में कहती हैं कि इमे जनपदा सुविधा सुपकौषधि विरुध बना दि नद्य उद्यनवंतो हेद्यंते तो वीक्षितई। सुपकौषधि विरुध सुविधा इमे जनपदा बनाद्री नद्यु दनवंत तो वीक्षित ही एध्यन्ते। बहुत महत्वपूर्ण बात महारानी कुंती बोल रही हैं कि यहाँ अनाज वृक्ष लता इस हसनापुर अंचल में जो जनपद में दिखाई दे रहे हैं, ये समस्त जनपद, ये वन पर्वत नदी जलाशय आपके दृष्टि पड़ने के कारण इतना सुंदर लग रहे हैं, हरा भरा लग रहे हैं। ये हस्तिनापुर हरा भरा है, आप बड़ा प्रेम से इसको देखते हो, आपके दृष्टि से इतना सुंदर हस्तिनापुर है। इतना प्रेम से भगवान हस्तिनापुर को देखे कि आज तक वो हरा भरा है। इसीलिए राजनेता लोग हरित प्रदेश घोषणा करना चाहते हैं, आज तक हरा भरा है, सब जगह पेड़ पौधा हरा भरा, गन्ने की खेती एकदम सालों भर हरा भरा दिखता है, फर्स्ट क्लास। भगवान बहुत सुंदर दृष्टि से देखे हैं हस्तिनापुर को। अपिचाई में जनपदा देशा सुविधा सुसमृद्धा संत, यहाँ का सारा देश सुंदर लग रहा है। पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। दिनकर जी कहते हैं भगवान के वाक्यों को कि मैं जिधर देखता हूँ वहाँ सृष्टि हरियाली हो जाती है, हंसने लगती है। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता है महाप्रलय। अपने भगवता का निरूपण कर रहे हैं भगवान। ठीक कुंती महारानी वही बात कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप देखोगे ना, आप देख रहे हो तो सब कुछ ठीक ठाक है, आप चले जाओगे तो प्रलय छा जाएगा, आपकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो उजाड़ हो जाएगा हस्तिनापुर। इस तरह से महारानी कुंती का भाव है, आप देखो हस्तिनापुर को अपने नेत्रों से निहारो, आपके नहीं देखने से यहाँ सुख शांति चली जाएगी, आप इसको देखते रहो। लोग भगवान को देखें यह बहुत अच्छी बात है। जब लोग मंदिर में आते हैं भगवान को देखने तो उनका सौभाग्य जग जाता है, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को देखकर उनका दुख समाप्त होता है, और फिर भगवान उनको देखते हैं। भगवान के देखने से उनकी सारी क्लांति क्लेश दुख समाप्त हो जाता है। भगवान निहारते हैं जब अपने भक्तों को मंदिर में आया हुआ। लेकिन एक विशेष बात है, कोई रोगी रोग से ग्रसित होकर किसी डॉक्टर के पास आवे मजबूरी में इलाज कराने के लिए, यह एक बात। और कभी कभी डॉक्टर कृपा करके किसी खास परिस्थिति में, जब रोगी बड़ा इमरजेंसी अवस्था में हो जाता है, तो कभी कभी डॉक्टर आकर घर पर देखता है, आकर के देखता है, इलाज करता है। एक विशेष बात है, स्पेशल केस है। भक्त लोग भगवान को देखने जाते हैं, कॉमन बात है, लेकिन कभी कभी भगवान मंदिर से निकलकर बाहर आते हैं भक्तों को देखने, स्पेशल केस है। जैसे रथ यात्रा में जगन्नाथ मंदिर से निकल आते हैं, और जब रथारूढ़ भगवान अपने छोटे छोटे आँखों से नहीं, बड़े बड़े आँखों से अपने भक्तों को जब देखते हैं, तो उसका दुख समाप्त हो जाता है। शायद इसी सिद्धांत पर श्रील प्रभुपाद रथ यात्रा सालों भर के लिए छूट कर दिए। जिसको जहाँ अपने शहरों में जगन्नाथ को लेकर आना है, रथ पर आरूढ़ जगन्नाथ रथ यात्रा में उपस्थित भक्तों को देखते हैं, और इस प्रकार जब अनावृत बड़े बड़े नेत्रों से भगवान अपने भक्तों को निहारते हैं, उनके दुख, उनके दर्द, उनके कष्ट को जब भगवान देखते हैं, तो उनके देखने से भक्तों का दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए रथ यात्रा में अवश्य भाग लेना चाहिए। और देखिए, इतना उदार भगवान, जो वैदिक मर्यादा में, धर्म की मर्यादा में मंदिर में अरेस्ट रहते हैं, जहाँ सब लोग नहीं देख सकते, जिनको म्लेच्छ और जवन को जाने से रोक लगा दिया जाता है, लेकिन भक्त वत्सल भगवान मचल जाते हैं कि ऐसे लोग जो मंदिर के मर्यादा के कारण भीतर नहीं आ सकते, उनको अब हम चलकर देखेंगे। जब रथ पर बैठकर रथ यात्रा के समय उपस्थित होते हैं, तब कोई मर्यादा नहीं, चाहे कोई भी देखे। और देखते ही नहीं है, एक अद्भुत बात है, वहाँ कोई मर्यादा का पालन नहीं किया जाता, बल्कि रथ पर चढ़कर जगन्नाथ का आलिंगन करते हैं। केवल देखते तक नहीं है, जब भगवान रथ में बीच रास्ते में खड़े हो जाते हैं, गुंडीचा के पास खड़े होते हैं, तो लोगों को सहज अवसर दिया जाता है भगवान का आलिंगन करने का। जो चाहे आलिंगन कर सकता है, तो पतित पावन भगवान अपने भक्तों को देखने के लिए मचल जाते हैं। यह है शुभ दृष्टिपात, यह है भगवान की अपार करुणा का प्रभाव। इस तरह से भगवान लोगों का हित करते हैं, चल देते हैं देखने के लिए। तो महारानी कुंती के इस सिद्धांत पर, क्या सिद्धांत है कि तव वीक्षितई ही ये ध्यन्ते, आपके ही दृष्टि से सारा जगत विकसित हो सकता है, सुख शांति का लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ की औषधियाँ, यहाँ के गेहूँ, धान, फसल, फल, वृक्ष, लता, समस्त जनपद, वन, पर्वत, नदी, जलाशय, सब इमे जनपदा, यहाँ का सारा जनपद, सब कुछ, सारा देश, समाज, सब कुछ, यहाँ की नदियाँ यहाँ लहराती हुई जलराशि लेकर घूम रही हैं गंगा, आपके देखने से। यहाँ के वृक्ष हरे भरे हैं, पर्वत सुंदर हैं, सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए हैं, सब जगह अच्छा लग रहा है, हे श्री कृष्ण आपकी उपस्थिति से। इसलिए आप इसको देखते रहिए, देखते रहिए। आप चले जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, आप यहीं रहिए और इस तरह से देखते रहिए। तो इस प्रकार महारानी कुंती बड़े ही आत्मीयता पूर्वक कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, और हस्तिनापुर के प्रति अत्यंत ममता पूर्वक, और राज रानी हैं, हस्तिनापुर के प्रजा को सुखी देखना चाहती हैं। इसलिए मातृपक्ष से, वह वात्सल्य से अपने प्रजा के प्रति जो स्नेह उमड़ा, भगवान से निवेदन करती है। केवल अपने पुत्रों के लिए नहीं, उदार हृदय माता अपनी पूरी हस्तिनापुर के जनता के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि हे श्री कृष्ण, केवल तुम्हारे जाने से हमारे पुत्र संकट में पड़ जाएंगे, इतनी ही बात नहीं है, केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि हमारे बच्चे संकट में पड़ जाएंगे, बल्कि पूरा हस्तिनापुर क्षेत्र ही दुख में पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सुख तब है जब तुम इनको देखते हो, तुम्हारे देखने से इनका दुख मिट जाता है। तुम्हारे दृष्टि पड़ने से इनका दुख मिट जाता है, इसलिए सारे प्रजाओं के ओर से महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना करती हैं। यह कोई अनुचित नहीं है, भगवान से कोई प्रार्थना करता है, कुछ मांगता है, तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी कभी वैष्णव के मन में एक भ्रम हो जाता है कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान अज्ञ थोड़े हैं कि उनको कहना है, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, हृदय की बात जानते हैं, तो भगवान से छोटी छोटी बात क्या मांगना है। ये तो बड़ी ऊंचा प्लेटफार्म है, सचमुच भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन भगवान से मांगना बुरा नहीं है। हाँ, मांगने में अगर कुछ निकृष्ट वस्तु मांग दिया तब भगवान सोचते हैं देखो ये कितना मूर्ख है, मुझसे क्या मांग दिया, क्या मांगना चाहिए क्या मांग दिया। लेकिन नाराज नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते, प्रसन्न होते हैं। किसी माँ से या बाप से कोई बेटा कुछ मांगता है तो क्या बाप या माता नाराज हो जाती हैं? नहीं नाराज होती, उन उसी के लिए सब सामान जुटा कर दी रखी हैं और उसी में मांग लेता है अपने इंटरेस्ट से कुछ भी। जैसे माँ मान लीजिए कई प्रकार के भोजन बनाई, पूड़ी बनाई, हलवा बनाई, खीर बनाई, पकौड़ा बनाई, सब कई चीज़, और बच्चा का इंटरेस्ट पकौड़ा की तरफ है, वो मीठा नहीं खाना चाहता, कहता मम्मी मुझे पकौड़ा दो, तो क्या मांग देने से वो नाराज हो जाएगी? उसी के लिए बनाई है, वो चाहता है तो दे देगी। अगर उसके दृष्टि में अगर खीर अच्छा हो तो उसको भी देगी, पकौड़ा के साथ के बेटा इसको भी खा लो, ना हम नमकीन खाएंगे, नहीं इसको भी खाओ, आग्रह पूर्वक देगी। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान से मांगना बुरा नहीं है, ये सेफेस्ट मार्ग है, सुरक्षित मार्ग है, बजाय अन्य देवी देवताओं से मांगने से। आप श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के लगभग 22-23, कंफर्म याद नहीं है लेकिन 20 के आगे ही श्लोक है, आप देख लेंगे। वो प्रारंभ होता है, देवता लोग कहते हैं भारतवर्ष के महिमा में आगे वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवता लोग एक श्लोक बोलते हैं भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं कि लिए मैं श्लोक निकाल ही लेता हूँ कहाँ है, यद्यपि याद है मुझको लेकिन संख्या के लिए कन्फर्म करता हूँ। सत्ताईस नंबर का श्लोक है, 5:19-27। तो इसमें देवता लोग कहते हैं सत्यम द्विसत्यर्थितमर्थित नृणाम नैवार्थ दोजत पुनरर्थिता जत स्वयं विधत्ते भजताम अनिक्षताम इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। देवता लोग कहते हैं कि सत्यम दिशति, दिशति का अर्थ है देते हैं या दृष्टि हम देखते हैं, मूल मूल मुख्य अर्थ है देते हैं। सत्यम यह सत्य है, दिशति भगवान देते हैं, सत्यम दिशति भगवान, यह सत्य है कि भगवान देते हैं, जो उनसे मांगता है उनको देते हैं। लेकिन देने से जितना मांगता है उतना ही देने से भगवान को संतोष नहीं होता। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम, मनुष्यों के द्वारा प्रार्थित होकर भगवान देते हैं, ये सत्य है देते हैं, लेकिन न एव अर्थदः, लेकिन अपने को दाता नहीं मानते भगवान, ऐसा नहीं मानते कि मैंने इसको दे दिया। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इतना नगण्य चीज मनुष्य समाज मांगता है कि भगवान सिर पकड़ लेते हैं, इसको ज्ञान ही नहीं है क्या मांगना चाहिए, मांगने जानता ही नहीं। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निराम नैवार्थद जत पुनरअर्थिता जतः, इसलिए अपने को अर्थद नहीं मानते कि इसकी भिखमंगी समाप्त नहीं हुई, अभी तो स्त्री की कामना से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझको पत्नी की व्यवस्था कर दीजिए, मेरे अनुरूप सुंदरी पत्नी चाहिए। ठीक है, हो गया। अगर मान लीजिए मांग दिया दे दिया तो फिर अब उसकी भिखमंगी रह ही गई, कुछ दिन के बाद कहेगा कि प्रभु मुझको पुत्र चाहिए, और हो सकता है कि हमसे छोड़कर हनुमान जी के पास चला जाए, कहीं गणेश जी के पास भी जा सकता है। इस बेवकूफ का कोई भरोसा है? फिर धन चाहिए, बेटे की नौकरी चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, रोज ही भिखमंगी में ही लगा रहेगा। इसलिए भगवान संतोष नहीं करते हैं, इसको मांगने नहीं आया। एकदम पावरफुल व्यक्ति के पास मांगने गया और छोटा चीज मांग ले तो उस दाता को भी शर्म आएगा ना। बलि महाराज जैसे, भगवान तो भगवान है, बलि महाराज जानते हैं वामन देव से क्या कहे, अरे ब्राह्मण कुमार बोलते हो विद्वान की तरह लेकिन वास्तव में तुम बुद्धिहीन हो, तुम अभी बालक हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि किसके सामने मांग रहे हो। तीन डेग मांग कर मेरा अपमान कर रहे हो, लोका नाम एक विश्वरम। यही बलि महाराज से गलती हो गई, तीनों लोकों का एकमात्र ईश्वर से तीन डेग मांग रहे हो। तीनों लोकों का एकमात्र ईश्वर तो भिक्षुक के रूप में खड़ा है, आप कहां से आ गए? लेकिन बलि महाराज यही भूल कर दिए, कह दिए तीनों लोक का एकमात्र ईश्वर से तीन डेग भूमि मांगकर अपमान कर रहे हो, मेरे पोजीशन को जानते हो? अगर भूल से कोई भिखारी मेरे दरवाजे पर आ गया तो उसका जन्म जन्म का भिखमंगी समाप्त कर देता हूं। मेरे दरवाजे के पास अगर किसी दूसरे के पास जाना पड़ा तो इसमें मैं इंसल्ट अनुभव करता हूं। जो उसकी समस्या है एक बार मेरे पास आने पर पूरी हो जाती है, तुम तीन डेग लेकर क्या करोगे? कुटिया भी नहीं बनेगी, मेरा अपमान करने के लिए भिखारी बन गया। पूरा बलि महाराज डांटने लगे। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, नापूंगा तब तुम्हारा इंठन छुड़ाऊंगा। बार बार कह रहे हैं कि इसी अपने शरीर से नापूंगा, अपने डेग से। कहते क्या छोटा सा डेग से कितना जमीन नापेगा? अगर कहता तो मैं बड़े बड़े डेग वाले असरों से नपवा देता दो चार एकड़। तो छोटा पैर दिखा रहा है तो कहे ठीक है, जब तुम यही चाहते हो तो। तब शुक्राचार्य जी कहे, अरे विरोचन नंदन सावधान, तुम जो छोटा समझ रहे हो विप्र ना, वो बात नहीं है। साक्षात भगवान विष्णु हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर आए हैं। दो डेग के अंदर तुम्हारे त्रिलोकी को नाप लेंगे, लोकानाम एक मिश्रम बन रहे हो, सब कुछ नाप लेंगे, और तीसरे डेग के लिए तुम्हारे पास भूमि नहीं रहेगी। तब कोई बात नहीं, कहो कि हम अपने औकात भर देंगे, तुम्हारे मांगने भर नहीं देंगे। इस तरह बलि महाराज जैसा व्यक्ति भी कह सकता है कि मेरे दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को किसी दूसरे जगह नहीं जाना चाहिए, तो भगवान सर्वसमर्थ ईश्वर के पास कोई छोटा वस्तु मांगे तो उनको दुख नहीं होगा। न एव अर्थद, देते हैं मजबूरी में। भक्त जब प्रार्थना करता है तो भगवान दे देते हैं लेकिन उनको संतोष नहीं होता। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निराम नैवार्थदो जत पुनरअर्थिता जतः। फिर से मांगने लगेगा, इसके लिए भगवान चिंतित रहते हैं। तब स्वयं विधत्ते, बिना मांगे देते हैं, यही है सेफेस्ट मार्ग। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, भजन करने वाला नहीं चाहता है फिर भी देते हैं, अपने आप देते हैं। इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, समस्त इच्छाओं को ढक देने वाला अपना चरण कमल, जिस चरण कमल को प्राप्त करके उसके जन्म जन्मांतर की भिखमंगी समाप्त हो जाती है। परम दृष्टवा निवर्तते, जब उत्कृष्ट वस्तु मिल जाती है तो निकृष्ट अपने आप छूट जाता है। इस श्लोक की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु करते हैं। कृष्ण कहे, अमाद भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे सेई बड़ मूर्ख, आमी विज्ञ सेई मूर्खे विषय के न दीब, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु अर्थ करते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि हमारा भजन करने वाला हमसे संसारिक सुख मांगता है। कृष्ण कहे, अमाद भजे मांगे विषय सुख, उस मूर्ख को पता नहीं है अमृत छाड़ विष मांगे सेई बड़ मूर्ख, अमृत छोड़कर विष मांगता है। हमारे पास अमृत का भंडार है और वो विष मांग रहा है, लेकिन आमी विज्ञ वो तो बेचारा नहीं जानता है, बालक है, एल्डिन का शीशी उठा लिया पीने के लिए, लेकिन कोई स्नेहमय जननी पीने देगी, छीनने लगेगी, और छीनने में बालक जब रोता है तो खींच कर तमाचा भी मारती है। तो ऐसे कभी कभी भजन करने वालों को भगवान तमाचा भी लगा देते हैं, मूर्खतापूर्ण मांग करने पर देते भी नहीं कभी कभी। इसीलिए प्रश्न आया है भागवत में कि भगवान लक्ष्मीपति के भक्त दरिद्र दिखते हैं, और भोले बाबा जिनको रहने का ठिकान नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, पेड़ के नीचे रहते हैं, उनका भजन करने वाला वैभवशाली दिखता है, ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न आया है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि भगवान भौतिक संपत्ति देकर संतोष नहीं करते, जानते हैं बेचारा फंस जाएगा, दिक्कत में पड़ जाएगा, इसलिए विशेष जब कृपा करते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं भगवान। नारायण जब कृपा करता देत तीन महादान, रोगी और निर्धन करता जग में हो तपमान। भगवान की जब विशेष कृपा किसी भक्त पर होती है तो तीन कृपा करते हैं, रोगी बना देते हैं। रोगी बनाने का मतलब कि इंद्रियों में भोग की कोई ताकत ही नहीं, भोग से जान बचा, जप करो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अब उसको कोई भयंकर रोग हो गया तो इंद्रियां जप करने पर जीभ हाथ काम करता है, भोगने की ताकत नहीं है, किसी रोग से ग्रसित हो गया, पैरालिसिस हो गया, और कुछ हो गया, हाथ पैर टूट गया, गिर गया, कट गया, कुछ हो गया, तो अब उसमें पड़ा रहता है, चलने का ताकत नहीं, बेड पर है, जप करो। और निर्धन करता धन होने पर तो 15 अनर्थ आ जाएगा उसको भोगने, कहाँ धन खर्च करें, सरकार टैक्स ले लेगी, इसको ऐसे छिपाना है, यहाँ चुराना है, ऐसे खर्च करना है, वैसे करना है, इस चक्कर पड़ेगा, तो निर्धन कर देते हैं, धन रहेगा ना टेंशन बढ़ेगा। और तीसरा जग में होत अपमान, अगर बड़ा फेमस साधु हो गया तो इतना बिजी लाइफ हो जाता है कि जप करने का फुर्सत ही नहीं मिलता, बहुत जन हो जाते हैं, महात्मा से मिलने आते हैं, तो अब इस चक्कर में बेचारा भजन नहीं कर पाता, किसको किसको टाइम दे कि अपना टाइम दे। काशी में जब बहुत ख्याति मिली कबीर दास जी को, कबीर कबीर कबीर सब कहने लगे, सोचे कि तो बड़ा भारी अनर्थ हुआ है, तो भजन में बाधा होने लगा। तब एक दिन गए और एक युवती वेश्या को पकड़े, उससे बात किए, और एक तांगा पर, खुला तांगा के ऊपर बैठकर घोड़ा गाड़ी पर उसके कंधे पर हाथ रख करके कहे, घूम लो पूरा काशी। सारे काशी के लोग देख रहे, अरे देख कबीरवा को क्या हो गया यार, सब लोग कहते हैं कि साधु है, भोजपुरी में बोलते थे, एक कबीरवा तो भ्रष्ट हो गया, देखो वेश्या के साथ घूम रहा है, यही तो चाहते थे कि लोग निंदा करके बस जान छोड़ दें, हमारे पास आने आते भी है तो भजन के लिए नहीं, बाबा हमारा दुख कैसे मिटेगा। साधु के पास माला लेने कम लोग आते हैं, अपनी समस्या का समाधान कराने आते हैं। तो इस तरह से जग में हो अपमान, नारायण जिस पर कृपा करता देत तीन महादान, रोगी और निर्धन करता जग में हो अपमान। तो इस तरह भगवान कभी कभी अपने भक्तों को नहीं देते हैं। तो कृष्ण कहे, अमाद भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे सही बड़ मूर्ख, किन आमी विज्ञ सही मूर्खे विषय के न दीब। क्यों उस मूर्ख को विषय, मान लो वो तो मूर्ख है, मैं तो चलाक हूं ना, विज्ञ हूं, मैं क्यों उसको विषय दूंगा। तब क्या देंगे सरकार, तो स्व चरण अमृत दिया विषय भुलाई ब, अपना चरण कमल दूंगा और एक बार में मेरे चरणों को प्राप्त करके विषयों को भूल जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय कुमार निर्णय लिया कि उतान पाद से श्रेष्ठ आसन प्राप्त करूंगा, अपने बाप से भी श्रेष्ठ, जिस आसन पर मुझको बैठने नहीं दिया मैं भगवान को प्रसन्न करके उससे श्रेष्ठ आसन प्राप्त करूंगा। जब भगवान प्रकट हो गए तो ध्रुव महाराज देखते रह गए, अरे तो बड़ा सुंदर है यार, इसके सामने अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इससे बात कैसे करें, कहाँ से बात करें, कैसे करें, सोच रहे थे तब तक भगवान अपना वेदमय शंख गाल में स्पर्श करा दिए। तो ध्रुव महाराज को पता चल गया संसारिक धन वैभव में क्या टेंशन है और वैकुंठ में क्या सुख है, तो सब कुछ पता चल गया। तो कहे प्रभु क्षमा कीजिए, हमारे इंद्रियों पर रहने वाले देवताओं ने हमारी बुद्धि हर ली, हम तुच्छ कार्य के लिए आपका भजन किए, चला था कांच ढूंढने, अब रत्न मिल गए आप तो मैं कांच लेकर चला जाऊं, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो केवल आप ही आप चाहिए बस। तब भगवान कहने लगे ध्रुव तुम तो भले आप कह रहे हो कि आप चाहिए, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा भी तो इज्जत है, दुनिया वाले कहेंगे कि बेचारा ध्रुव 6 महीना कठोर तपस्या किया, विष्णु आकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया, हमारे इज्जत पर भी ध्यान रखो, अपने पिता के राज सिंहासन पर 36,000 वर्ष राज करो, और इसके बाद तुमको ध्रुव लोक स्पेशल दूंगा जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होगा, स्पेशल वैकुंठ। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज के चित्त में अपने ऐश्वर्य को, अपने प्रेमा भक्ति को दे करके भगवान उसके चित्त को बदल दिए, जो उनकी कामना थी संसारिक भोग की वो कामना नष्ट हो गई। तो स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई ब, जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई बालक मिट्टी खाता है, मिट्टी खाने का स्वाद एक अद्भुत स्वाद है, शहर के लोगों को पता नहीं होगा, गांव के लोगों को पता है, छोटे बच्चे जब अनाज के अंदर, गेहूं के अंदर मिट्टी होता है, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अब तक याद है, इसके कारण मुझे इसलिए याद है कि मिट्टी खाने के कारण कई बार तमाचा पड़ा है। तो मिट्टी बच्चे खाते हैं और उसको छिपा कर रखते हैं, कोई देख न ले बाद में भी खाएंगे, लेकिन माता जान जाती है कि मिट्टी खाता है तो इसके पेट में रोग होगा, अगर मिट्टी छीनती है तो रोता है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि तरीका क्या है मिट्टी छुड़ाने का, तो बच्चा तो जानता है कि यही दुनिया का सबसे बड़ा टेस्टफुल पदार्थ है, लेकिन माँ जानती है कि इससे भी उत्कृष्ट है, तो वह मिश्री गुड़ या स्वादिष्ट कुछ बिस्कुट आदि को देती है, और जो ही उसको जीभ पर रखता है मिश्री को, तब ही निर्णय कर लेता है अरे ये तो उससे उत्कृष्ट है, मिट्टी से ज़्यादा टेस्ट मिश्री में है, तो मिट्टी अपने आप छोड़ देता है। तो वैसे ही भगवान बलात् उसके चित्त का शोधन नहीं करते, स्वाभाविक जब अपना चरण कमल देते हैं, अपनी माधुरी, अपना रूप, अपना गुण, अपना दिव्य लीला, अपना भक्त वात्सल्य आदि गुणों को जब भक्त के हृदय में स्थापित करते हैं, तो तुरंत निर्णय लेता है कि नहीं नहीं इस संसार में कुछ नहीं है, छोड़ देता है। इस तरह से आमी विज्ञ से ही मूर्खे विषय के न दीब, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई ब। और वहां कहा गया कि इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, इच्छा को समाप्त कर देने वाले अपना चरण कमल देते हैं। सत्यम दिशत अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो जत पुनरअर्थिता जत स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, भजन करने वाले की इच्छा नहीं है फिर भी देते हैं, यह है सेफेस्ट मार्ग। भगवान का किसी तरह से भजन करो, कुछ भी चाहिए भगवान से ही मांगो, बेड़ा पार हो जाएगा, उनको एक बार में बैरागी और निवृत्त मार्ग में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्वार्थ से भगवान का भजन करो, आगे का काम वो संभाल लेंगे। और देवताओं के साथ क्या कंडीशन है कि देवताओं से जो मांगो वही देंगे, विचार भी नहीं करेंगे कि बेचारा दुख में पड़ेगा कि सुख में पड़ेगा, किसी के क्रिटिसाइजिंग मूड में नहीं। लेकिन भगवान की स्पेशल भगवता को निरूपण करने के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर भगवान शिव की आराधना रावण किया कि हमको बल मिल जाए, 10-10 सिर काट करके दिया शिव जी के चरणों में, तब प्रसन्न होकर के उसको लंका का राज दिए और उसको वीरता का आशीर्वाद दिए जिससे वो त्रिलोकी को कपा दिया, लेकिन जब सारा त्रिलोकी रावण के त्रास से कांप रहा था, तब देवताओं की एक मीटिंग हुई कि रावण को कैसे मारा जाए, साधुओं को कैसे रक्षा की जाए। तो रामचरितमानस में शिव जी अपनी पत्नी से कथा कह रहे हैं, राम कथा। तो कहते हैं, तेही समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, उस रावण के मारने वाले मीटिंग में मैं भी था। तो कहती, आप भी थे, आपका इतना भजन किया उसको मरवाने वाले मीटिंग में थे। अरे नहीं, इतना ही नहीं, आगे सुनो, हमसे ही ब्रह्मा जी पूछ दिए कि शिव जी आपके भक्त कैसे मरेगा, हमको उपाय बताना पड़ा। अवसर पाई बचन एक, मुझको अवसर मिला कि आप बोलिए, चुप क्यों हैं, वरदान देकर इतना बलवान बना दिए, दुनिया को रुला रहा है, बोलिए कैसे मरेगा। तब तो मैं उपाय बतलाया। अच्छा, उपाय बताए? हाँ, मैं कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मैं कहा कि वो सब जगह है, प्रेम से उसको पुकारा जाए तो प्रकट हो जाएगा। तब मैं आगे आगे लीडिंग किया और सब लोग कीर्तन किए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रतपाल भगवंता। तो हम लोग कीर्तन किए, मैं ही लीडिंग किया और सब देवता मिलकर कीर्तन किए। तब भगवान कहते हैं कि मैं महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में आ रहा हूँ, रावण का वध करूँगा, तुम लोग चिंता मत करो, अपने अपने घर जाओ। तो मेरे उपाय से भगवान राम के रूप में प्रकट हुए और मेरे भक्त रावण का वध किए। बाप रे बाप, ऐसा भक्ति से क्या लाभ है, जब जिसकी भक्ति किया जाए वही मरवाने के उपाय बताने लगे। और जब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिए, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में, न बाहर, न आदमी से, न पशु से, इस तरह का बाउंड बनाया और सबको तंग कर दिया, तब ब्रह्मा भी चिंतित हो गए, ये कैसे मरेगा, सबको त्रास कर रहा था। नारद जी कथा कह रहे हैं कि उसके दरबार में हम लोग भी उपस्थित होते थे और उसकी स्तुति करते थे, हिरण्यकश्यपु का, सारे दुनिया के लोग त्रस्त थे। तब भगवान सारे बाउंड को तोड़कर नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए और उसको मारे। अपने भक्त को ब्रह्मा नहीं बचा पाए, शिव नहीं बचा पाए, लेकिन एक भी उदाहरण नहीं है कि भगवान के समर्पित भक्त की कोई हानि हो और उसमें भगवान पीछे मुड़ जाए, ऐसा नहीं है। भगवान अपनी प्रतिष्ठा दांव पर रखकर अपने भक्त की सहायता करते हैं, ये है इससे बेस्ट मार्ग। किसी भी तरह से आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सभ, कोई भी व्यक्ति चतुर्विधा भजनते माम जना सुकृति नोर्जुन, किसी भी भाव से मेरा भजन करे वह व्यक्ति सुकृतिवान है, भाग्यशाली है जो मेरे शरण में आता है, किसी भी भाव से, यह भगवान कहते हैं। तो इस तरह से यह सिद्धांत जान जाना चाहिए सबको, खास करके वैष्णवों को, कि भगवान की भक्ति केवल निवृत्ति मार्ग से, अहेतुकी भावना से ही करने से भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति उनका शरण लेता है तो वो जानते हैं कि इसका हित कहाँ है, उसको संसारिक उपलब्धि भी देते हैं प्लस अपना चरण देकर ही संतोष करते हैं, बीच में उनको संतोष नहीं होता, ये बात देवता लोग कहते हैं। इसलिए हमें भगवान का ही शरण लेना चाहिए और उनसे मांगना चाहिए, इमे जनपदा सीधा सुप कौशधि विरुद्ध बना दि नद्यो धनवंतो हे धनते तो विक्षतई। महारानी कुंती का यह प्रार्थना निकृष्ट नहीं है, अति उत्कृष्ट है। मांगना हो तो भगवान से, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, और किसी में कोई दम नहीं है, देवता लोग उन्हीं दाता से लेकर देते हैं, ये देवी दुर्गा चंडिका ये सब उन्हीं से ली है, भगवान का एक स्पेशल काम की, भगवान की माता देवकी के गर्भ में उनका अंश सातवां बलराम जी थे, भगवान आदेश दिए कि उनको निकाल कर रोहिणी के गर्भ में रख दो, तुमको स्पेशल बोनस मिलेगा, स्पेशल, तुम प्रसिद्ध नामों से जानी जाओगी, संसारिक कामनाओं से युक्त लोग तुम्हारी अर्चन करेंगे धूप दीप नैवेद्य से और तुम उनके कामनाओं को पूरा करने में समर्थ होगी। यह जो शक्ति दुर्गा को मिला, देवी को मिला, उसी पावर से है। तो दुर्गा जिनके शक्ति से शक्तिशालिनी है, शिव जिनके शक्ति से शक्तिमान है, ब्रह्मा जिनके शक्ति से शक्तिमान है, उसी मूल स्रोत का शरण लिया जाए तो क्या चिंता है। निश्चित रूप से सुखमय साधन है, सेफेस्ट मार्ग है, कहीं पतन नहीं, कहीं क्षति नहीं, केवल लाभ ही लाभ है। एक बार बस रिजर्वेशन कराकर बैठ जाइए, पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर। एक बार कृष्ण भक्ति के रिजर्वेशन